जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी के चरणाश्रय में समस्त पूज्य आचार्य चरणों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग कलि पावनावतार जगतगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। क्रमशः पदों की चर्चा हो रही है। लगभग 12 पदों में गोस्वामी जी ने शिवजी का स्मरण किया है। चलो पक्का कर ही लेते हैं। को जांचिए शंभु तज आन, यहां से शुरू किया है एक, फिर दूसरा है दानी कहूं शंकर समनाही, तीसरा है बाबरो रावरो ना भवानी, चौथा है जांचिए गिरजापति काशी, पांचवा है कसन दीन पर द्रवहु उमावर, छठा है देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, सातवा है शिव से हुई प्रसन्न कुरु दाया, और आठवा है देव मोह तम तरण हर रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामम, नौवा है देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमतादिपति हरता, और दसवा है सदा शंकरम संप्रदम सज्जनानंदनम शैल कन्यावरम परमरम्यम, और ग्यारहवा है सेवहु शिव चरण सरोज रेणु अकल्याण अखिल प्रद कामधेनु, और अब बारहवा पद है देखो देखो बन बनो आज उमाकंत। इस पर ध्यान गया कि 12 पदों में वंदना क्यों की है शंकर जी की, 12 पद ऐसा भाव बना कि भगवान शिव के अनंत स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हैं, असंख्यात कोटि भगवान शिव के स्वरूप हैं, किंतु उस पूरे ब्रह्मांड में प्रधान स्वरूप द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में हैं। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से अनंत ब्रह्मांडों में अवस्थित भगवान शिव के समस्त स्वरूपों का स्मरण वंदन हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है ऐसा भाव बनता है कि 12 पदों में इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव का स्मरण किया, और दास ऐसा अनुभव कर रहा है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उपासना के लिए हम समझते हैं कि ये 12 पदों से श्रेष्ठ कोई दूसरा साधन नहीं होगा, सभी लोग इसके द्वारा कर सकते हैं, और ये भी भाव बना सकते हैं कि सौराष्ट्र सोमनाथंच पहले पद के द्वारा सोमनाथ, दूसरे पद के द्वारा मल्लिकार्जुन, ये भी अनुभव किया जा सकता है। क्रमशः द्वादशों ज्योतिर्लिंगों का स्मरण किया। बारहवें पद में विलक्षण रूपक के रूप में भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत निरूपण है गोस्वामी तुलसीदास जी का। देखो देखो देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, मानो देखन तुमही आई ऋतु बसंत, मानो देखन तुमही जनु तन दूती चंपक कुसुम माल, जनु तन दूती बरबसन नील नूतन तमाल, कल कलली जंग पद कमल लाल, कल कदली जंग पद कमल लाल, सूचत कची के हरी गति मराल, सूचत कची भूषण प्रसून बहु विविध रंग, भूषण प्रसून बहु नूपुर किंकिन कलरव विहंग, नूपुर किंकिन कलरव करनवल बकुल पल्लव रसाल, करनवल बकुल श्रीफल कुछ कंचुकी लता जाल, श्रीफल कुछ कंचुकी लता आनन सरोज कच मधुप गुंज, आनन सरोज कच लोचन विशाल, नवनील कंज लोचन विशाल, नवनील कंज पिक बचन चरित बर बरही कीर, पिक बचन सित सुमन हास लीला समीर, सुमन हास लीला समीर, कह तुलसीदास सुनु शिव सुजान, कह तुलसीदास उर्वशी प्रपंच रचे पंच बान, उर्वशी प्रपंच रचे पंच करी कृपा हरिय भ्रम फंद काम, करी कृपा हरिय भ्रम फंद काम, करी कृपा हरिय भ्रम फंद काम, करी कृपा हरिय जेहि हृदय बसहि सुख राशि राम, जेहि हृदय बसहि सुख राशि राम, देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, देखो देखो बन बन्यो आज, देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, देखो देखो बन बन्यो, देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, मानो देखन तुम्हें आई ऋतु बसंत, मानो देखन तुम्हें आई ऋतु बसंत। बड़ा विलक्षण पद है, बहुत गंभीर भाव हैं इसके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये देखो देखो जो संबोधन है ना, ये देखो देखो ये संबोधन गोस्वामी जी ने भगवान शिव के प्रति किया है। हे प्रभु, हे शिव जी, देखिए देखिए। बनु बन्यो आज तो आप बन ही बन गए, बनु बनियो, आप बन बन गए, बन के स्वरूप में आप विराजमान हैं। हे उमाकंत, आज तो देखिए देखिए, आप तो स्वयं बन के ही शोभा के रूप में प्रकट हो गए हैं, आप ही बन बन गए हैं। हे भगवान, बन की अपूर्व शोभा हो रही है। इस बन की अपूर्व शोभा को देख करके ऐसे लगता है मानो आपका दर्शन करने के लिए वसंत ऋतु आई हो। बहुत से महान भावों ने यह विचार किया है, इस पद के संबंध में बहुत ध्यान से सुने। बहुत से महान भावों ने यह विचार किया इस पद के संबंध में कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, तो अर्धनारीश्वर नटराज राज भगवान शिव के अर्धनारीश्वर नटराज स्वरूप का ध्यान गोस्वामी जी ने किया है। एक ही पद में शिव पार्वती का मिलित ध्यान है, ऐसा कुछ महानुभावों का मत है। और इसके पीछे उनका भाव यह भी है कि वे अत्यंत मर्यादित हैं। तुलसीदास जी महाराज भगवती पराम्बा जगत जननी श्री पार्वती जी का नक्षिक वर्णन कैसे कर सकते हैं, तो बसंत ऋतु का रूपक उनको देख करके, देकर के वन का रूपक शिवजी को देकर के बसंत ऋतु के रूप में पार्वती जी का नक्षिक वर्णन किया है। ऐसा कुछ प्राचीन जो विचारक हैं, टीकाकार हैं विनय पत्रिका जी के, उनका ऐसा विचार है। लेकिन महात्मा श्री अंजनी नंदन शरण जी ने इस विचार को बड़ी विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गोस्वामी जी स्वयं रामचरितमानस में यह बात कह चुके हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि श्रृंगार ना कहूं बखानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि श्रृंगार ना कहूं बखानी। जगत माता भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, भगवान शिव जगन्नाथ जगत पिता विश्वनाथ हैं, मैं उनका बालक हूं। बालक अपने माता पिता की श्रृंगार लीला का वर्णन करे ये उसकी उसके लिए मर्यादित नहीं है, यह उसका अधिकार नहीं है। इसलिए शिव पार्वती के विवाह के बाद जो शिव पार्वती का बिहार है उस लीला का गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया। मैं बालक हूं, वो माता पिता के श्रृंगार का कैसे वर्णन करूं। किशोरी जी के स्वरूप का जब वर्णन करने का अवसर आया तो फिर गोस्वामी जी अपनी मर्यादा में स्थित हो गए। सिय शोभा किमि जाए बखानी, सिय शोभा किमि जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। देखो एक छोटी सी बात हम कह दें फिर आगे बढ़ें। महाकवि कालिदास जी ने भी भगवान शिव का भगवती पार्वती का माता पिता के रूप में स्मरण किया है। बहुत प्रसिद्ध है उनका मंगलाचरण, बागर्थाविव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बाग अर्थाविव संप्रक्तौ, वाक माने वाणी शब्द और उसके अर्थ, उसके जैसे जो संप्रक्त हैं, जैसे शब्द का अर्थ शब्द का अर्थ शब्द से अलग नहीं है, ऐसे जो पृथक नहीं है, गिरा अर्थ जल बीच सम, ऐसे बाग अर्थ प्रतिपत्तये, बाग और वाक माने शब्द और उसका अर्थ, उसकी प्रतिपत्ति के लिए, उसके बोध के लिए, क्योंकि उसके बिना काव्य की रचना संभव नहीं है। हम पार्वती परमेश्वर जो जगत के माता पिता हैं, हम उनकी वंदना करते हैं, ये सरलार्थ है। तो पिता माता हैं भगवान शिव पार्वती, इस रूप में महाकवि कालिदास जी ने वंदन किया। और जब कुमार संभवम लिखा उन्होंने, पढ़ाए कुमार संभवम, आपने पढ़ाए कुमार संभवम, बड़ा अद्भुत है कुमार संभव, क्या कहना, महाकवि कालिदास जी तो महाकवि कालिदास है। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, ये उनकी अनुपम कृतियां हैं, साहित्य संस्कृत साहित्य की ये निधि हैं, धरोहर हैं। संस्कृत साहित्य प्राणवंत है उनकी कृतियों के कारण, अद्भुत कृति, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। काव्य की दृष्टि से अर्थालंकार, शब्दालंकार, उपमान आदि की दृष्टि से अनुपम है महाकवि कालिदास जी, पर उन्होंने कुमार संभवम में, कुमार माने स्कंद कुमार कार्तिकेय जी, उनका संभव माने जन्म, कार्तिकेय जी के जन्म की लीला का वर्णन किया, तो उसमें शिव पार्वती की बिहार लीला का वर्णन किया है, बड़ा विलक्षण श्रृंगार का वर्णन किया। साहित्यिक दृष्टि से तो वो क्या कहना, बहुत दिव्याति दिव्य है, बहुत उन्नत है, लेकिन कुमार संभवम लिखने के बाद ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री कालिदास जी के शरीर में कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो गया, कुष्ठ व्याधि हो गई, उंगलियां शरीर गलने लग गया उनका, गलित कुष्ठ हो गया। महाकालेश्वर में विराजमान, उज्जैनी में विक्रमादित्य के दरबारी कवि महाकवि कालिदास अत्यंत व्यथित हुए, महत्पुरुषों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि आपने पहले तो उनको पिता माता के रूप में स्वीकार किया, फिर उनकी बिहार लीला का वर्णन किया है, यही एक अपराध आपको लग गया है, उसके कारण आपके शरीर में ये व्याधि, ये दवाई से नहीं जाएगी, ये औषधि से नहीं जाएगी, तो भोले बाबा को प्रसन्न करो। कैसे प्रसन्न होंगे भोले बाबा, बहुत प्यारी बात, बोले भोले बाबा, भोले बाबा की भक्ति से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न राम जी की भक्ति से होते। श्रीमद् भागवत में प्रचेता तप करने चले हैं और भगवान शिव ने प्रकट होकर परिकर के सहित उनको दर्शन दिया, तो उस समय भगवान शिव ने प्रचेताओं से क्या कहा, क्या कहा प्रचेताओं से, भगवान शिव ने कहा, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो ही मे, हे प्रचेताओ, भगवान वासुदेव का शरणागत जो भक्त है वह मुझे प्रिय है, यद्यपि तुमने मेरी भक्ति नहीं की है, हमको पुकारा नहीं, हमारे दर्शन की भी इच्छा नहीं की, लेकिन मैंने सहज कृपा करके दर्शन दिया है, क्योंकि तुम मेरे आराध्य प्रभु को रिझाने का संकल्प लेकर जा रहे हो, तो तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं आया हूं, और भगवान शिव ने उन्हें रुद्र गीत का उपदेश किया है। तो अब आप राम जी का यश गाओ, राम जी का गुणगान करके भोले बाबा को रिझाओ तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। सिद्ध पुरुषों ने जैसा बताया था, तब आपने रघुवंश महाकाव्य लिख करके राम जी, बड़ी दीनता है कालिदास जी में, उन्होंने कहा मैं राम जी का तो क्या गाऊंगा, यश पीछे गाऊंगा, पहले राम जी जिस वंश में प्रकट भए उस वंश की चर्चा कर लूं। रघुवंश महाकाव्य उन्होंने लिखा और उससे उनका वो गलित कुष्ठ समाप्त हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो न्याय व्याकरण साहित्य वेदांत आदि संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनके साहित्य को देखकर लगता है कि वो सामान्य कोटि के विद्वान नहीं, षडंग वेद के विद्वान, संपूर्ण इतिहास पुराण दर्शन मीमांसा न्याय सबके विद्वान हैं गोस्वामी जी। तो वे ये न जानते हों तो फिर ये जानकर भी और बार बार गुरु पितु मातु महेश भवानी ये स्वीकार करने के बाद भी वो भगवती जगदम्बा पार्वती का नक्तिक श्रृंगार का वर्णन करें, ये बहुत मर्यादित तुलसीदास जी की भावना के अनुरूप नहीं लगता। तब फिर इसमें क्या है, ये क्या पार्वती जी का स्मरण नहीं है, फिर किसका स्मरण है। बड़ी प्यारी बात, देखो प्यारी बात ये है हे प्रभो, आप तो बन ही बन गए हैं, आपका अपूर्व सौंदर्य है, बसंत ऋतु में बन की शोभा बड़ी विलक्षण हो जाती है। हे भगवान, ऐसा लगता है मानो देखन तुम्हें ही आई ऋतु बसंत, ऐसे लगता है मानो बसंत ऋतु रूपी नायिका, नायक रूप आपका इस वन के रूप में दर्शन करने आई। तो यहां पार्वती जी का वर्णन न होकर के बसंत ऋतु का नायिका के रूप में वर्णन है। बसंत के रूप में, बसंत ऋतु का नायिका के रूप में संपूर्ण वर्णन करने के बाद तुलसीदास जी क्या, अब हम एक एक करके पंक्ति कहेंगे लेकिन इसका पहले संदर्भ दे दें, पर तुलसीदास जी महाराज इसके आठवीं पंक्ति में क्या कह रहे हैं। कह तुलसीदास सुनु शिव सुजान, उर बसी प्रपंच रच पंच बान। कह तुलसीदास सुनु शिव सुजान, उर बसी प्रपंच रचे पंचबान। उर बसी प्रपंच रचे पंचबान। हे सुजान शिव, हे ज्ञान स्वरूप भगवान शिव, आप यह अच्छी प्रकार से जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। उर बसी, ये कामदेव कहीं बाहर नहीं, सबके भीतर बसा हुआ है। काम रूप, कामना रूप काम सबके भीतर घुसा हुआ है। आपने कह दिया कि अब से रति तुम्हारा पति काम अनंग होकर सबको व्याप्त रहेगा, सबके हृदय में घुसा हुआ है। अब वहीं बैठ करके बढ़िया अच्छी जगह में बैठा है काम भीतर घुस करके, और बैठकर क्या कर रहा है। उर्वशी प्रपंच रचे, शांतिपूर्वक चुपचाप बैठता तो कोई बात नहीं, वहां प्रपंच रच रहा है। हृदय में बैठ करके काम प्रपंच रच रहा है। तक तक करके निशाना साध साध करके पांच बाण जो काम के हैं, उन्मादन शोषण मोहन आदि तापन आदि, उन पांचों बाणों को वो मार रहा है, प्रहार कर रहा है। पर हे भगवान, हमें यह अच्छी प्रकार से ज्ञात है कि आपको भजन से विरत करने के लिए कामदेव आया था, बसंत ऋतु को लेकर के आया था, बसंत ऋतु ने आपको देखा, कामदेव ने आपको देखा और छिप करके सौरभ पल्लव मदन बिलो का छिप करके काम ने पांचों बाणों का प्रहार किया, लेकिन काम की दाल गली नहीं, आपने उसे जलाकर भस्म कर दिया। उस बसंत ऋतु की मोहकता का और काम के पंचवाणों का, काम के प्रपंच का आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब है ऐसा सृष्टि में कोई हो है ही नहीं जिसके ऊपर श्रृंगार का प्रभाव न हो, काम का प्रभाव न हो। बसंत ऋतु ये सब काम के उद्भावक कहे गए हैं। साहित्य शास्त्र के अनुसार बसंत ऋतु के समय नायक नायिका को परस्पर एक दूसरे के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ जाता है, ऐसा साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने कहा है। पर देखो, बसंत ऋतु आ गई, कामदेव आ गया, उसने अपने सभी शक्ति का वाणों का प्रयोग कर दिया, लेकिन शंकर जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने देखा कि ज्यादा ही पीछे पड़ा है, भजन नहीं करने देता है, तो तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, भस्म कर दिया। हे भगवान, आपके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, पर हम तो जीव हैं, जीव में भी सतयुग के जीव नहीं है, त्रेता के भी जीव नहीं है, द्वापर के भी जीव नहीं है, हम तो कली के जीव हैं। किस कलयुग के जीव हैं? कली के बल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। ऐसे कलयुग के प्राणी, हम तो जैसे मछली जल से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही हम तो पाप रूपी जल से, विषय रूपी जल से अलग होना ही नहीं चाहते। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहू छिन्न एक, ताते सहो विपति अति दारुण जनमत जौनी अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो, यही विधि बेधि हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। ठाकुर जी चाहेंगे तो समय आने पर इसकी चर्चा हम करेंगे, अभी तो केवल उदाहरण के रूप में स्मरण कर रहे हैं। और हमारी स्थिति यह है कि हमको तो जैसे मछली को जल से प्रेम, ऐसे हमको विकारों से प्रेम है। हम तो पाल के रखे हैं उनको, उन्हीं में जी रहे हैं। और भगवान, आप यदि ये कहें कि तुम ही इनको नष्ट करो, तो हमारे बस की बात होती तो हमने नष्ट कर दिया होता, ये पहला जन्म तो है नहीं, न जाने इसके पहले जीव कितनी बार संस्कृति में आया, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरा, पहला जन्म तो नहीं है। तो हमारे समझ में आ गया कि जैसे कामदेव और बसंत ऋतु का कोई प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ा, अपितु उस काम को ही आपने जलाकर भस्म कर दिया। और भस्म ही नहीं किया, महाराज जी बहुत ध्यान से सुने, भस्म करने के बाद फिर पैदा कर दिया। और रति को दे दिया, ध्यान में आई बात नहीं आई? वैषय काम के जले बिना भगवत रति प्रकट नहीं होगी। काम को जला दो तो ही भगवान का प्रेम प्रकट होगा। पर हे भगवान, आपको छोड़कर काम को जलाने में समर्थ है कौन? तो जैसे कामदेव का प्रभाव, बसंत ऋतु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं हुआ, आप कितने वैराग्यवान हैं, आप बैठे रह गए और वो सब अपना प्रपंच रचता रहा, पांच पांच बाण चलाता रहा, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसे ही हे भगवान, आप ऐसी कृपा कीजिए कि संसार के किसी दृश्य जगत की किसी भी वस्तु का प्रभाव मेरे चित्त पर न पड़े। ये भाव है, संसार यहां से घुसता है और यहां से घुसता है, बड़े बड़े निर्विकार जितेंद्रिय महात्माओं के भी आंख से कान से विषय भीतर घुस जाता है। दुर्वासा जी के जैसा निर्विकार जितेंद्रिय और कौन होगा? साक्षात शिव जी के स्वरूप है महाराज दुर्वासा जी, महान योगी राज उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है। योग के मार्ग को प्रवर्तन करने के लिए ही इस रूप में भगवान शिव पधारे हैं। अत्रि जी के पुत्र हैं, सुया जी के पुत्र हैं, और उनके बारे में पुराण में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। ब्रह्मांड में कहा था कि ब्रह्मी वर्त में कहा था? ब्रह्मांड में संभव थोड़ी स्मृति कमजोर है, थोड़ा भ्रम हो जाता कई बार। तो उसमें महाराज जी लिखा है कि वो तपस्या कर रहे थे हिमालय में दुर्वासा जी महाराज, और वहीं एक यक्ष देवता एक अप्सरा के साथ रतिक क्रीड़ा कर रहा था, विषय भोग कर रहा था, तो उसकी ध्वनि आपको आई, आभूषणों की ध्वनि आई, तो आपने नेत्र खोले तो देखा कि वहीं वो निकट में विषय भोग कर रहा है। तो दुर्वासा जी को तो यहीं गुस्सा रहता है, उनको क्रोध है, रे दुष्ट, यहां मैं भजन कर रहा हूं, तुम लोग यहां गड़बड़ कर रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। दोनों को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। वो तो राक्षस बन गए, बाद में उनका उद्धार भी हुआ, वो अलग कथा है। लेकिन दुर्वासा जी जैसे निर्विकार जितेंद्रिय महान योगी ऋषि, वे जब ध्यान में बैठे तो वो विषय की लीला उनको दिखाई पड़े। देखो कितने जल्दी संसार भीतर घुसता है, आप सोचो। तो वे महात्मा दुर्वासा जी के भी मन में आ गया, तब तो ब्याह करना चाहिए, अरे भैया ये भी एक सुख है संसार का, देखना चाहिए इसको। घूमने लगे ब्याह के लिए। एक ऋषि मिले, ऋषि की कन्या बड़ी सुंदरी थी, अति अपूर्व सुंदरी थी, वो भी बड़ी तपस्विनी थी, बड़ी सुशीला थी, सदाचार संपन्ना थी और सुंदरी भी थी। उसको देख करके दुर्वासा जी ने कहा कि चलो ये महात्मा की बेटी है, ये ठीक है, ऋषि की पुत्री है, बोले ब्याह करना चाहते हैं। बोले महाराज आपको मने तो कोई कर ही नहीं सकता, आप कहो और आपको कोई मने कर दे, इसकी हिम्मत तो किसी की है ही नहीं, आप भले ब्याह कर लो, लेकिन ये हमारी बेटी है तो बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी है ये, पर एक दोष है इसमें, ये मुख दुष्टा है। मुख दुष्टा माने बड़ा कड़वा बोलती है, मीठा बोलना तो मानो जानती ही नहीं, बस इतना ही दोष है इसमें, आप कुछ भी कहो कड़वा बोलेगी, जवाब पर जवाब देगी। दुर्वासा जी बोले ये तो विचित्र संयोग है, मैं किसी की बात सह नहीं सकता और ये सीधा बोल नहीं सकती है, ये अटपटे ही बोलेगी, तब तो हमारा दाम्पत्य जीवन फिर बनेगा ही नहीं हमारा, हम तो पहले बता दिया, नहीं तो आप कहते पहले बताया नहीं, ये बेटी हमारी और सब ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, आचरण बड़े पवित्र हैं इसके, बस ये है मुंह से बहुत कड़वा बोलती है, स्वभाव है उसका। दुर्वासा जी बोले अब कोई हो कुछ भी हो, ब्याह तो अब इसी से करेंगे, तो बोले ब्याह तो हम कन्या तो आपको दे देंगे, लेकिन आप ये कड़ुआ बोले तो आपको क्षमा करना पड़ेगा। दुर्वासा जी बोले हाँ क्षमा तो हम करेंगे। कब तक? बोले 100 बार हमको जवाब देगी, कड़ुआ बोलेगी हमारे हमसे, वहां तक तो हम सहन करेंगे। और 100 की गिनती पूरी हुई, उससे ज्यादा इसने कड़ुआ बोला तो फिर तो आप हमको जानते हो, हम दुर्वासा जी हैं। अरे बोले ऐसी कोई बावरी थोड़ी है जो तुमको गारी देती रहेगी, है अपराध क्षमा करना। बोले ठीक है। अब दुर्वासा जी महाराज का विवाह हो गया, पाणि ग्रहण हो गया, लेके उसको चले तो कुछ न कुछ बातचीत तो होगी ही, तो थोड़ी बात किया तो उसने फट फट जवाब देना शुरू किया। अब आप समझाने लगे तो और उल्टा पलटा बोलने लगी, और समझाए और उल्टा पलटा बोली। अब तो दुर्वासा जी इतना ऐसा समय ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आई कि कोई इतना बोले और वो सहन करें, लेकिन भगवान सबके सामने कोई न कोई अवसर तो भेज ही देते हैं। अंत में उनका धैर्य जवाब दे गया, बोले देख अब कान खोल के सुन ले, अब तू अपने अधिकार से ऊपर उठने वाली है, बस 100 के निकट पहुंचने वाली है। उसने कहा 100 नहीं 1000 गाली दूंगी, मैं 1000 बार बोलूंगी, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा। 100 से आगे जैसे ही बढ़ी, दुर्वासा जी तिलमिला उठे, अभी गृहिणी का स्पर्श तो किया ही नहीं था, बोले भस्मी भव, इतना कहते ही भस्म हो गई। अब उसकी जीवात्मा आकाश में खड़ी होकर बोली, आपने हमको भस्म कर दिया। ऐसा कोई करता है? कोई ब्याह करके और बाती बात में कुछ दूसरा होए नहीं काम धंधा? अरे संतान उत्पत्ति होती है उसके लिए ब्याह होता, वंश चलता है, वो तो तुमने भस्म कर दिया हमको। मैं कहां जाऊं, मैं शरीर रहित हो गई हूं। दुर्वासा जी ने कहा अब तो जो होना था सो हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। उस कन्या के पिताजी आ गए और कन्या के पिताजी ने आकर के उन्होंने भी कहा कि मेरी प्राणों से प्यारी पुत्री कितना सुंदर गाने बजाने में, नृत्य करने में, सभी कलाओं में कितनी अनुपम थी, कितनी सुंदरी थी, कितनी अच्छी थी। और हमने पहले बता दिया था कि वो मुख दुष्टा है, फिर भी आपने हठ पूर्वक विवाह किया और उसको बिना ही इतना कोई बड़ा कारण तो नहीं था, आपने उसको भस्म कर दिया। ये आपको बड़ा भारी पाप लगा है स्त्री वध का, और मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं आपको श्राप देता हूं। आपकी बेइज्जती होगी, आपका पराभव होगा, पराजय होगी आपकी, तीनों लोकों में आपको भागना पड़ेगा, सब आपका तमाशा देखेंगे। ये श्राप कन्या के पिता ने दे दिया और उसी श्राप के कारण अम्बरीश जी से वो अटक गए और तीनों लोकों में दुर्वासा जी को भागना पड़ा, ये कथा है। कन्या फिर भी सामने खड़ी, उसकी जीवात्मा बोले महाराज मुझे तो आपने जला दिया, मेरा न्याय करो, मैं कहां जाऊं, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, पतिव्रता पति को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, मैं किसी लोक लोकांतर में नहीं जाऊंगी, मैं तो आपका वरण किया है, मैंने आपके ही निकट रहूंगी। दुर्वासा जी भी बड़े भावुक हो गए कि अरे बताओ, इतना बिचारी प्रेम करती है, कुछ बोल दिया तो बोल दिया, अब तो क्या होगा। बोले कोई बात नहीं देवी, हम तुमको देह देते हैं, आज से तुम भगवान श्री हरि की, भगवान शिव की और समस्त देवी देवताओं की अत्यंत प्रिय हो जाओगी, तुम्हारे बिना किसी देवता की पूजा विधि पूर्वक संपन्न नहीं मानी जाएगी, आज से तुम कदली वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाओ और तुम्हारा जो फल है बड़ा मीठा होगा और सभी देवताओं को केला का फल बहुत प्रिय, विष्णु भगवान को तो अत्यंत प्रिय है, तो तुम कदली फल के रूप में अत्यंत संपूर्ण देवताओं की पूजा में आओगी, प्रिय होगी, लेकिन इतना तो है कि तुम कड़ुआ तुमने बहुत बोला है, उसकी सजा भी तुमको भोगनी पड़ेगी। क्या? बोले जितनी बार तुमको काटा जाएगा उतनी बार तुम फलोगी, काटे पे कदरी फरे, कोटि जतन कोसीज, तो हमने तुम्हारे साथ न्याय कर दिया। ये किस प्रकरण में हमने कथा सुनाई, याद दिलाओ हमको। ये हमने इस प्रकरण में कथा सुनाई कि संसार आंख के मार्ग से कान के मार्ग से घुसता है और ऐसे निर्विकार महात्माओं के भीतर भी विकार उत्पन्न कर देता है और यहां तक स्थिति बन जाती है। इसलिए और दूसरा उदाहरण, महात्मा शौहरी यमुना जी के जल में प्रवेश करके तपस्या कर रहे थे और क्या कहना महर्षि शौहरी का, भार्गव नंदन भृगुनंदन महात्मा शौहरी कितने अद्भुत महात्मा हैं शौहरी। और उन्होंने एक मत्स्य को मछलियों से विहार करते हुए देखा और इसी से उनके मन में विषय की जागृति हो गई और उन्होंने मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। इतने समर्थ थे कि 50 महल बना लिए, 50 रूप धारण कर लिए, ये सब ठीक है, लेकिन उनकी तपस्या में विघ्न आ गया। इसलिए महात्मा शौहरी जी ने कहा, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। जो संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, उसे दाम्पत्य भाव से रहने वाले प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। हैं? क्यों क्यों संग नहीं करना चाहिए? बोले इसलिए संग नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े ऋषि, उनका भी पतन हो गया, उनकी तपस्या नष्ट हो गई, तो उसके चित्त का पतन हो जाए, इसमें कौन सा संदेह है। इसलिए मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु संगम त्यजे, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष ही नहीं, पशु पक्षी भी जो मिथुन धर्मा हैं, उनके विषय भोग को साधक को देखना नहीं चाहिए। उनके विषय भोग को देखेगा, उसके मन में विकार अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान, हम तो कलिमल ग्रसित जीव हैं, संसार के दृश्य देख करके, संसार के विषय की चर्चा सुन करके हमारे चित्त में बारंबार विकार उत्पन्न हो जाता है। हम अप्रभावित अप्रभावित नहीं रह सकते, हम प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं? हैं? हम प्रभावित हो जाते संसार के दृश्य को देख करके, रूप आदि को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। तो हे भगवान, आप कृपा कीजिए। कह तुलसीदास सुनु शिव सुजान। हे सुजान, शिव आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हैं। जैसे कामदेव का और बसंत ऋतु का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं हुआ, ऐसे ही आप कृपा कीजिए, हमारे काम को जलाकर भस्म कर दीजिए। और जब भस्म हो जाएगा काम, तब फिर उस भस्मीभूत काम को पुनः आप उत्पन्न करेंगे। अब वह काम वैषयिक काम नहीं होगा और उस काम को रति को प्रदान कर देंगे, अर्थात भगवद रति। तो वैषयिक काम के जले बिना भगवत रति प्रकट नहीं हो सकती है। आप हमारे इस विषय रूप काम को तो जला दीजिए और भगवत रति रूप काम आप प्रदान कर दीजिए। करी कृपा हरि भ्रम फंद काम। भ्रम में डालने वाला और संसार के फंदे में डालने वाला ये काम ही है, कृपा करके इसका हरण कीजिए। अभी लिंग पुराण में भगवान शिव का और सनकादिकों का बड़ा सुंदर सत्संग चल रहा है। उसमें भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है, हे सनकादिको, विरक्तों के लिए, चतुर्थाश्रमियों के लिए, विरक्तों के लिए अपने संपूर्ण जीवन में दो चीजों से अपने आप को बचाना है तो ही उनकी विरक्ति सफल हो पाएगी। एक तो धन के आकर्षण से बचाना है, कंचन के आकर्षण से अपने आप को बचाना है, और दूसरे कामनी के आकर्षण से अपने आप को बचाना है। इनसे नहीं बचाएंगे तो वे सफल नहीं हो पाएंगे। और उसमें यह भी है कि यदि स्वप्नादि में स्त्री का दर्शन प्रकृति का दर्शन होवे तो क्या प्रायश्चित करे यति, ये भी वर्णन है। स्वप्नादि में भी दर्शन होने का निषेध किया गया, उसके लिए भी प्रायश्चित का विधान किया गया। भागवत जी में भी नस्पृशे दारवीम अपी, काष्ठ की प्रतिमा का भी स्पर्श न करे। वर्तमान समय ऐसा आ गया कि कलयुग के निरूपण में लिखा है कि चतुर्थाश्रमी विरक्त पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक संन्यास ग्रहण करेंगी, और टोल की टोल आज डोल रही है। हमारी प्रार्थना है जो उत्तम अधिकार संपन्न है उनको तो हम प्रणाम करते हैं, लेकिन बहुत उत्तम पक्ष है माताओं को अपने घरों में रहकर अपने परिवार में रहकर ही भजन करना चाहिए, उन्हें विरक्त बाबा जी का भेष बना के डोलना नहीं चाहिए, उनके लिए भी घातक है। और जो विरक्त पुरुष उनका संग्रह करते हैं उनके लिए तो महा महा घातक है। मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार को, एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। हमें अपने जीवन में ऐसा कोई साधु ऐसा कोई फकीर नहीं मिला जो प्रमदा का संग करके भव सागर से पार उतर गया हो। जैसे पुरुष मात्र साधक को धन और स्त्री के आकर्षण से बचना है, ऐसे ही नारी मात्र साधिका को पुरुष और धन के आकर्षण से उसको भी बचना चाहिए। और जो गृहस्थ पुरुष हैं उन्हें परधन और परस्त्री के आकर्षण से जीवन पर्यंत अपने को बचाना चाहिए, इन दोनों का विष के समान त्याग कर देना चाहिए। आज आया है दीनबंधु दास जी कि विरक्त को चोरी नहीं करनी चाहिए, धोखे से भी कोई वस्तु उसे बहुत जरूरी है कि हमारी भी बड़ी उपयोगी है, चलो कोई बात नहीं बिना मांगे बिना पूछे ले लो, तो कहते हैं यदि वो ले लेता है तो उसके लिए बराबर एक वर्ष के प्रायश्चित का विधान शंकर जी ने बताया। क्यों? बोले बोले उसको प्राण हरण का पाप लगता है, यदि तद्रविणम नामो प्राणा ये ते बहिश्चरा सतस्य हरते प्राणान्यो यस्य हरते धनम। कहते ही दो तरह के प्राण हैं, एक भीतर रहने वाला प्राण और एक बाहर वाला प्राण। बाहर वाला प्राण ये है रुपया धन संपत्ति सोना चांदी, ये बाहर वाला प्राण है। तो किसी का धन छीना तो मानो उसके प्राण ले लिए, और उसे हिंसा से बचना चाहिए। तो सबके लिए पाप युक्त है, लेकिन विरक्त के लिए यति के लिए अत्यंत अत्यंत निंदित है, ऐसा कहा गया। तो हे भगवान, ये भ्रम में डालने वाला भ्रम क्या है? भ्रम किसको कहते हैं? जैसे जेठ बैसाख की तपती हुई धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, मारवाड़ की रेत में हिरण को जल का भ्रम हो जाता है, उसको लगता है जलाशय भरा हुआ है और वो प्यासा हिरण दौड़ता है तो उसको लगता है कि वहां आगे है, फिर वहां आगे, फिर वहां आगे, दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देता है। तो जैसे भ्रम भ्रम में ही मर जाता है, ऐसे ही व्यक्ति काम को सुख समझता है और अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, इसी भ्रम में काम उसकी जान ले लेता है, काम तमाम कर देता है, उसके हाथ कुछ लगता नहीं है, ये भ्रम है। और यही जन्म मृत्यु के फंद में डालता है, जन्म मृत्यु के फेरे में यही डालता है। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, यहां तो ज्यादा सब विरक्त ही महात्मा है ज्यादा से ज्यादा, पर ये जो फेरा है ना, फेरा जानते हो ना, फेरा कौन से फेरा, वो ब्याह वाले फेरा, मंडप के नीचे वाले फेरा, वो फेरा नहीं है, वो 84 के चक्कर ही हैं। वो भले ही 7 फेरा हैं, पर वो चक्कर ही चक्कर है, वो फेर में डालने वाला ही फेरा है। इसलिए रहीमन जी ने कहा, रहीमन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, पामन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। खूंटा है, खूंटा, खूंटे पर जैसे पशु बन जाता है, ऐसे पुरुष बन जाता है विवाह के बाद। अब खूंटा उखड़ जाए तो ही छुट्टी हो सकती है, नहीं जब तक खूंटा उखड़ेगा नहीं तब तक चाह कर भी छूट नहीं सकता। अब जगदीश बाबू सामने बैठे हैं, खूंटा राम जी उखाड़ते नहीं तो संतों की शरण इनको नहीं मिलती, खूंटा उखड़ गया संतों की शरण मिल गई। तो ये भ्रम और फंद, ये दोनों जो है, इनमें भ्रम में डालने वाला है, जैसे जहां पानी नहीं वहां पानी का भ्रम हो जाता है, ऐसी जिस काम में सुख नहीं है उसमें सुख का भ्रम हो जाना, और संसार के फंद में पड़ जाना, ये दोनों जो काम हैं, संसार के फेरे में पड़ जाना, संसार के फंद में पड़ जाना, ये दोनों काम के कारण ही होता है। हे भगवान, आप कृपा करके दोनों का हरण कर, काम का हरण कर लीजिए। काम का हरण, कामना रूप काम का हरण आप कर लेंगे तो हमारा भ्रम भी नष्ट हो जाएगा, हम फंद से भी छूट जाएंगे, और जब काम नहीं रहेगा हृदय में तो राम जी हमारे हृदय में बस जाएंगे, राम जी का अनुभव होने लग जाएगा। क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी इकठाम। देखो, बसंत ऋतु के सौंदर्य का प्रभाव हम सबके चित्त पर पड़ जाता है, लेकिन शंकर जी के ऊपर प्रभाव पड़ा, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी मानो तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि हे प्रभु, आप अपने जैसा हमको बना दीजिए। संसार के किसी भी रूप रसगंध शब्द स्पर्शात्मक दृश्य जगत का, किसी भी पदार्थ का, लौकिक पारलौकिक भोग का कोई प्रभाव मेरे चित्त पर न पड़े, ऐसा निष्काम चित्त हमारा बन जाए तो निश्चित हमें अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी की मंगलमयी झांकी का दर्शन होने लग जाएगा। इसलिए देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, मानो देखन तुम्हें आई ऋतु बसंत, मानो देखन तुम्हें आई ऋतु बसंत। ये बसंत ऋतु रूपी नायिका कैसे आपके निकट आई है? जनु तनु दुति चंपक कुसुम माल, जनु तनु दुति चंपक कुसुम माल। इस बसंत रूपी नायिका की शरीर की जो कांति है वो चंपा के पीले पीले फूल के समान है। वो गोरे रंग पर नीले रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। हमारी राधा रानी, हमारी जानकी जी नीलांबर धारण करती हैं, ठाकुर जी पीतांबर धारण करते हैं, श्याम श्री अंग पर पीतांबर बड़ा सुंदर लगता है और गौर श्री अंग पर नीलांबर बड़ा सुंदर लगता है। अब हमारे त्यागी जी हैं, ये त्यागी जी सुंदर पीतांबरी धारण कर लें फिर इनकी बड़ी सुंदर शोभा हो जाती है। स्वाभाविक है एक वर्ण के अनुसार। तो ये बसंत ऋतु मानो इसने सुंदर नीलांबर धारण किया है, सुंदर नीले वस्त्र धारण किए हैं, ये नीले वस्त्र क्या है? बरबसन नील नूतन तमाल, नवीन नवीन तमाल के जो पल्लव हैं, यही मानो सुंदर वस्त्र हैं। कल कदली जंग पद कमल लाल, इस बसंत ऋतु रूपी नाई का इसकी जंघाएं क्या हैं? बोले केले के खंभे ही इसकी जंघाएं हैं। केले के खंभे जैसे सुचिक्कन होते हैं, चमकदार होते हैं, उनमें कोई रोया आदि नहीं होता है, खुरदरे नहीं होते हैं, ऐसे सुंदर इस नायिका के वही जंघाएं हैं। और सुंदर चरण इसके लाल लाल कमल के समान हैं, जैसे कमल सरोवरों में खिल जाते हैं। और सूचत कटिके हरि गति मराल, इस बसंत ऋतु में वन की शोभा के मध्य सिंह ही गर्जना करता है, तो मानो इसकी जो क्षीण कटी है बसंत ऋतु रूपी नायिका की, यही है शेर की क्षीण कटी, क्षीण शेर की क्षीण कटी। सूचत कटी के हरि गति मराल, गति मराल है इसकी। सुंदर सरोवरों में नदियों में हंस विचरण करने लग जाते हैं, इस बसंत रूपी नायिका का विचरण है ये हंस। भूषण प्रसून बहु विविध रंग, ये सुंदर सुंदर पुष्प बसंत ऋतु में खिलते हैं, इसी समय ज्यादा पुष्प खिलते हैं। तो ये पुष्प सब क्या हैं? ये बसंत रूपी ऋतु रूपी नायिका के आभूषण हैं। नूपुर किं किन कलरव विहंग, बसंत ऋतु में पक्षी कलरव करते हैं विशेष वन की शोभा को देख करके। तो पक्षियों का जो कलरव है, चहकना है, वो क्या है? वो इस बसंत रूपी नायिका के नूपुर का रुंझुन करना है, मानो वो नृत्य करते हुए थिरकते हुए चल रही है, उसके नूपुर का शब्द है। कर नवल बकुल पल्लव रसाल, हाथ कैसे हैं इस बसंत ऋतु रूपी नायिका के? करनवल बकुल पल्लव रसाल, बकुल पल्लव रसाल। बकुल कहते हैं ये जो मौलश्री होती ना, मौलश्री, मौलश्री का पेड़, मौलश्री के बड़े सुंदर सुगंधित फूल होते हैं, ये मौलश्री के वृक्ष को हाथ कहा गया। वो आम के पत्ते, मौलश्री को आपने देखा होगा, मौलश्री का एक और नाम है, वकुल तो नाम है ये, मौलश्री को मूर्छली, मूर्छल, मौर्छली कहते हैं लोग, मौर्छली कहते हैं। मौर्छली का पेड़ होता ना, बड़े छोटे छोटे फूल होते, बड़ी सुंदर सुगंध होती है। आपने लिधोरा वाले मंदिर के मध्य में मौलश्री, मध्य में आंगन में है, बड़ी सुंदर सुगंध होती है मौलश्री की। उसी को वज्रदंती भी कहते हैं, वज्रदंती, उसकी दातुन करने से दांत वज्र के जैसे हो जाते हैं। मौलश्री की दातुन जीवन भर करे तो उसके मरते दंत तक दांत गिरेंगे ही नहीं, इतना मजबूत होती है मौलश्री। सबका बड़ा उपयोग है। और आम के पत्ते, आम के पत्ते और मौलश्री, ये उसके बसंत ऋतु में इनके पत्ते बड़े चिकने और बड़े कोमल होते हैं, ऐसे कोमल चिकने चिकने लाल लाल इस बसंत रूपी नायिका के हाथ हैं। और क्या है? करतनवल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल कुछ कंचुकी लता जाल। श्रीफल, श्रीफल किसको कहते हैं? अरे यहां नारियल नहीं है, श्रीफल, श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। चलो ये मंत्र बता देते हैं। सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए, पूर्णिमा और अमावस्या को भी बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए, और सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए। और बिल्व पत्र के निकट जब जावे तो बिल्व पत्र को जूता चप्पल पहनकर बिल्व पत्र का स्मरण नहीं, स्पर्श नहीं करना चाहिए, और बिना स्नान के बिल्व वृक्ष का स्मरण, स्पर्श नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही बिलवृक्ष के रूप में विराजमान है। बिल्व वृक्ष के रूप में साक्षात भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष के पूजन का और बिल्व वृक्ष के स्पर्श का मंत्र है श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः। क्या? श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः, ऐसा कहकर के प्रणाम करके तब बिल्व पत्र उतारना चाहिए। श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः, ये श्री ही द्रुम के रूप में, वृक्ष के रूप में। चलो कथा सुनाई देते हैं। ये श्रीफल बेल बिल्व के रूप में लक्ष्मी जी कैसे हुई? श्री सूक्त में भी तो आता है ना, श्री सूक्त में भी आता है ना बिल्व का, क्या आता है? देखो उठने हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण ऋतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मा वाव ताम मा वाह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामनीम इस्ताम हरिणम विंदेयम गामस्वम पुरुषाम अस्तु पूर्वाम रथ मध्याम अस्तनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी वुहे श्रीर्मा देवी स्ताम कांसो हरिण प्राकाराम आर्द्राम जलतीम तृप्ताम सरपंतीम परमेशताम पदप्रणाम ताम यो पहे श्रियम चंद्राम प्रभाश्याम सा जलंतीम श्रीम लोके देवी जुषा बदम ताम पदमी शरण हम प्रदे लक्ष्मीताम ताम प्रणोमी आदित्य वर्णे तपसो दिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाहा वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाहा। वनस्पति जो वृक्ष नाम बिल्व नाम का वृक्ष है वो आपका स्वरूप है, ये वेद में लिखा है। वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुनंतु मायांतरायाच बाह्या अलक्ष्मी ही, उसके जो फल हैं हमारी अलक्ष्मी को नुदंतु बाहर दरिद्रता का नाश करें। बेल का फल दरिद्रता का नाश करता है। सीताराम बिल्व का फल उसका गूदा निकाल करके भीतर का और उसको गाय के घी में डुबा करके हवन करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दशरथ जी को उपाय मिल गए, पर हवन करें तब ना। तो ये विशेष, और उतना भी न हो तो लिखा है बिल्व का पत्र, क्योंकि बिल्व फल हमेशा होता नहीं, तो बिल्व पत्र को भी घी में डुबा करके आहुति देने से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वाहा। एक समय भगवती जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभो आप सदा सर्वदा मुझे प्राप्त बने रहें, मेरा आपसे कभी वियोग न हो, और आपके चरणों में प्रति क्षण हमारी प्रीति बढ़ती ही चली जाए, अनुराग आपके चरणों में बढ़ता चला जाए, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। भगवान हंसने लगे, बोले इसके लिए तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। किसकी तपस्या करें? बोले हमारे चरणों में अनुराग तो भगवान शिव ही प्रदान करते हैं, ये ठेका उन्हीं के पास है। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर, तो तुम शिव जी की उपासना करो, मेरे चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। तो लक्ष्मी जी उपासना करने लगी। उपासना करते करते करते वैसे तो वो चाहती तो कैलाश में जाके दर्शन कर लेती, पर वो दर्शन अलग है, पर तपस्या करके उपासना करके प्रसन्न करना और भगवान शिव का प्रकट होके दर्शन देना वो एक अलग बात हुई। तो जैसे ही तपस्या करते करते उपासना करते करते बहुत समय लक्ष्मी जी को बीत गया। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं भगवान शिव का अर्चन करूं, तो अर्चन तो रोज करती ही थी। एक दिन लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि मैं 1000 बिल्व 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करूं, कमल पुष्प से सहस्त्रार्चन करूं। अब उन्होंने अर्चन आरंभ कर दिया। भोले बाबा ने लीला की। क्या लीला की? दो कमल के पुष्प चुरा लिए, दो कमल के पुष्प चुरा लिए। सब चोरी करते हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को दोष नहीं लगाना चाहिए, समय आने पर सब कर लेते हैं। बोल भले ही लीला है पर दो कमल चुरा लिए शंकर जी ने। अब पूजन के बीच में उठना बोलना संकेत करना या वो तो भगवती महालक्ष्मी संकल्प करें तो प्रकट हो जाए, पर ये अपनी शक्ति का प्रयोग करना वो भी एक दोष ही है, उपासक बन के उपासिका बन के बैठी है। तब उन्होंने विचार किया अब मैं क्या करूं। तब उनके मन में आया कि भगवान श्री नारायण हमारे पयोधरों को खिले हुए कमल, कमल का जो बंद जो माने अध खिला हुआ जो कमल है उस वह उपमा हमारे पयोधरों की भगवान नारायण देते हैं, तो क्यों ना यही कमल है ये कमल ही मैं अर्पित कर दूं। तो उन्होंने तत्काल अपने पयोधर ही कमल के रूप में अर्पित कर दिए। तत्काल भगवान शिव पार्वती प्रकट हो गए, भगवती का स्वरूप तो तत्काल यथावत ही हो गया, पर वो जो अपने पयोधर अर्पित किए थे उसका सिंचन भगवान शिव ने अमृत से किया और सिंचन करते ही भूमि से विल्व वृक्ष प्रकट हो गया। इसलिए इसको श्री द्रुम कहा गया, लक्ष्मी जी से प्रकट है ये, और इसमें ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शिव जी संपूर्ण देवी देवताओं का निवास इसमें होता है। विल्व वृक्ष के नीचे 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। विल्व वृक्ष के नीचे बैठकर साधन करने से बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि होती है। शंकर जी की स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती विल्व वृक्ष के नीचे, सहज शिव जी उसके नीचे विराजते हैं, समस्त देवता विराजते हैं। यही भाव मेरे मन में जब ये कथा आई थी तो हमारे मन में ये भाव आया था कहीं ऐसा हो जहाँ शिव जी को मध्य में हम विराजें और प्राकृतिक रूप से कम 11-12 विल्व के वृक्ष हों और उन वृक्षों का ऐसे झुरमुट बन के प्राकृतिक शिव जी का मंडप बन जाए जिसमें विल्व वृक्ष के बीच में बैठकर शिव जी का स्मरण किया जाए, वहीं बैठ के राम राम किया जाए। तो हमारे पुरानी गौशाला में बाबा हैं, ये कर तो रहे हैं वहाँ तैयारी, चबूतरा के चारों 10-12 विल्व वृक्ष लगा करके उसकी कुछ दिनों में भगवान की दया से एक विलक्षण विल्व कुंज बन जाएगी। विल्व की बड़ी भारी महिमा है। ये जो विल्व के तीन पत्र होते हैं, तीन पत्ता होते हैं ना विल्व के, उन तीन त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम, ये तीन जो विल्व के दल हैं उनमें दाहिने पत्ते में भगवान नारायण विराजमान हैं, बाएं पत्ते में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं और बीच का जो ऊर्ध्वमुखी पत्र होता है ऊपर वाला पत्र उसमें भगवान महेश्वर भगवान शिव विराजमान हैं। इस तरह से तीनों देवता पत्र में विराजमान हैं। इसलिए विल्व वृक्ष को बिना स्नान के नहीं स्पर्श करना चाहिए और सारे शरीर में तेल लगाया हुआ हो तब भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा विल्व के लिए है वही मर्यादा तुलसी जी के लिए, तुलसी जी का भी स्पर्श बड़ी मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। और महाराज जी विल्व का जो फल है ना वो इतना पवित्र होता है कि विल्व आप एक बार आपने बेल खाया, बेल का शरबत पी लिया या बेल खा लिया तो 27 दिन के भीतर यदि मृत्यु हो जाए तो उसकी अधोगति नहीं होगी, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। एक बार विल्व भीतर जाने से 27 दिन तक शरीर में उसका दिव्य प्रभाव होता है। हम बड़े भावपूर्वक स्मरण कर रहे हैं, पूज्य श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक ग्रंथ लिखा है विल्व फल अमृत फल, हमको एक बार वह इतना मोटी पुस्तक है उसको पढ़ने का अवसर मिला है। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज 12 वर्ष तक विल्व पत्र और विल्व फल खा करके ही रहे और 12 वर्ष तक उन्होंने गायत्री की उपासना की थी और लगभग 300 से ऊपर पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी। बड़ा अद्भुत जीवन, क्या कहना, अद्भुत जीवन था। और उनके भगवत प्रेम की बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से हमने सुनी संवत 2001 में, अब 77 चल रहा है इस समय, माने 76 साल पहले पूज्य ब्रह्मचारी जी ने जो 84 कोस की परिक्रमा निकाली थी उसमें अपने पूज्य गुरुदेव भी थे। पंडित श्री भक्तमाली जी ने पूरी कथा कही थी भक्तमाल की और उसमें बड़े बड़े महात्मा थे। तो महाराज जी कहते थे कि जब कीर्तन होने लग जाता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, तो ब्रह्मचारी जी की विशाल जटाएं थी और वो नाचने लग जाते, ऐसे लगता था मानो साक्षात शिव जी ही कीर्तन के मध्य नाच रहे हों। घंटों रुदन और घंटों मूर्छा हो जाती थी। महाराज जी बताते थे कि सब महात्मा नाचते थे ब्रह्मचारी जी के नाचने के, सब नृत्य करते थे। तो और कहते ब्रह्मचारी जी जहाँ कहीं बढ़िया रज देखते वहीं कबड्डी खेलने लग जाते, कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी, खूब हंसाते भी जैसे कोई छोटा बच्चा खेले, ऐसे खेलते थे पूज्य ब्रह्मचारी। तो उन्होंने लिखा है विल्व फल अमृत फल, विल्व की इतनी महिमा है। तो ये बसंत ऋतु में ही बड़े बड़े बेल आते हैं, बसंत ऋतु में आते ना बड़े बड़े बेल। तो ये बेल क्या है, मानो इस बसंत ऋतु के स्तन हैं, पयोधर हैं, और स्तन ढके हुए होते हैं चोली से। तो चोली क्या है, आहा, कर नवल बकुल पल्लव रसाल श्री फल कुछ कंचु की लता जाल। लताएं जो छा जाती हैं वही उसकी चोली है, अथवा फल होते हैं और बिल्व बिल्व पत्रों के बीच में, हरे हरे पत्तों के बीच में फल छुपे हुए होते हैं। ये क्या है, मानो ये चोली धारण किए हुए हैं। जैसे साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों के अनुसार नायिका के पयोधरों को कठिन रूप में उनका वर्णन किया है, वो कठोर होते हैं, कठिन होने चाहिए, ऐसा वर्णन साहित्यिक शास्त्र के विद्वानों ने किया है। तो बिल्व भी ऐसा ही होता है, कठोर होता है, आकृति भी लगभग वैसी ही होती है। तो ये उस बसंत ऋतु के पयोधर हैं, और ये लता जाल ही उसकी कंचुकी है। कंचुकी माने जो पोल का धारण करते हैं, क्या कहते हैं, ब्लाउज वगैरह, चोली, वो चोली है। आनन सरोज कच मधुप गुंज, इस बसंत ऋतु रूपी नायिका का जो मुख है वो क्या है, बोले ये कमल है, खिला हुआ कमल ही मानो उस बसंत ऋतु का खिला हुआ मुखारविंद है। और उस उन भौरों, वे भौरे खिले हुए कमल पर मंडरा रहे हैं। वो भौरे कौन है, बोले वो बसंत ऋतु रूपी नायिका के कच, कच माने काले काले घुंघराले केश हैं। अब देखो मुकमल हो गया और केश घुंघराले हो गए, तो ये मानो भौरे उस पर मंडरा रहे हैं। लोचन विशाल नव नील कंज, ये बसंत ऋतु आपकी उपासना करने आई है। ये नील कमल के समान इसके बड़े बड़े नेत्र हैं। पिक बचन चरित बरबर ही कीर, पिक बचन, ये बसंत ऋतु की वाणी क्या है, वे कोयल बोलती है कू कू, यही उसकी मीठी वाणी, ये जो है उसकी बचन रचना है। अभी तो पता नहीं कितनी विचित्र बात है, रात्रि को लगभग 3:30 बजे 4 बजे इतना सुंदर कोयल बोलती, हम छत पर सुनते हैं, इतनी सुंदर कोयल बोलती है कि अलार्म फलार्म सब बेकार हैं उसके सामने, कृत्रिम, इतनी सुंदर आवाज सुनाई पड़ती कोयल की। सवेरे 3 से 4 के बीच में कोयल बहुत बढ़िया बोलती है, ये कोयल ही मानो उस बसंत ऋतु की मीठी वाणी है। और क्या है, बोले पिक बचन चरित बर बर ही कीर, पिक बचन बर ही मोर, उस यही उसका नृत्य है। और कीर, कीर माने तोते, तोतों की गुटुर गु सुंदर, उनकी आवाज मीठा बोलना, यही उनका मानो सुंदर चरित्र है। सित सुमन हास, ये सित सुमन माने ये जो उसके फूल होते हैं ना, क्या कहते हैं, बेला, कुंद के फूल, बेले के फूल, बेला के फूल, ये मोतिया भी कहीं कहीं उसको कहते हैं, बेला मोतिया, क्या कहते हैं यहाँ, क्या कहते हैं, मोगरा, मोगरा कहते हैं, मोगरा सफेद होता है, ये बसंत ऋतु में ही ज्यादा मोगरा होता है। ये क्या है, बोले इस बसंत ऋतु का हंसना है, कोई हंसता है तो उसके चमकीले दांत दिखाई पड़ते हैं। तो ये मानो बसंत ऋतु इन पुष्पों के रूप में हंस रही है, सुंदर सुगंध बिखेर रही है। लीला समीर, शीतल मंद सुगंधित हवा चलना, ये इसकी लीला है, कितनी सुंदर इसकी लीला, शीतल मंद सुगंध समीर है। पर भगवान, ये बसंत ऋतु तो आपकी उपासना के लिए आई है, आपकी उपासना करके ये धन्य हो रही है, पर आपका इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है हे भगवान। पर दुर्भाग्य है इस जीव का कि जो सौंदर्य, जो श्रृंगार, जो प्रकृति की शोभा आपको रिझाने के लिए है, आपकी उपासना के लिए है, इस आपकी उपासना की वस्तु को ये भोग की सामग्री के रूप में देखने लग जाता है, उसको लोलुपता भरी दृष्टि से देखने लग जाता है। इसीलिए इसके भीतर काम रूपी विकार जग जाता है, और काम रूपी विकार जगने के कारण कह तुलसीदास सुनु शिव सुजान। हे सुजान शिव, आप सुनिए। उर्वशी प्रपंच रचे पंच बाण। प्रकृति आपकी दासी है, आपकी नायिका है, आपका श्रृंगार करने, आपकी पूजा करने आई है। इस रूप में हम देखेंगे तो हमारे भीतर न भ्रम होगा, न हम फंद में पड़ेंगे, न हमारा कोई आकर्षण होगा। लेकिन इस रूप में हम नहीं देखते हैं, उसको भोग्या के रूप में देखते हैं, इसीलिए हमारा पतन होता है, हमारी दुर्गति होती है। हे भगवान, इस भ्रम को, इस फंद को हर लीजिए, हमारी दृष्टि को पवित्र कीजिए, हमारे हृदय को निष्काम बना दीजिए। करी कृपा हरिये भ्रम फंद काम, जेहि हृदय बसहि सुख राशि राम। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव जिसका हमने पहले व्याख्यान करके थोड़ा सा ये कहा था कि तुलसीदास जी पार्वती जी का नक्षत्र वर्णन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि पार्वती जी का नक्षत्र वर्णन है, उसके उर्स मत में भी ऐसा समझ लेना चाहिए कि अर्धनारीश्वर हैं, एक ओर भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन है तो दूसरी ओर भगवती पार्वती के स्वरूप का वर्णन है। ऐसा भी जिनकी मान्यता है उनकी मान्यता को भी प्रणाम है। बोलो शंकर भगवान की। ये 12 पद हुए, हमने गिनती करके बताए थे ना, 12 पदों में शिव जी की वंदना की, मानो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण किया। इसलिए ये 12 पद का स्मरण द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वस्तुतः अर्चन है। विनय पत्रिका बड़ा दिव्य ग्रंथ है, ये बिल्कुल आप इसमें संदेह न माने, पक्का कर लें कि विनय पत्रिका का आश्रय कोई साधक श्रद्धा पूर्वक ले ले, प्रेम से भगवान को विनय पत्रिका सुनावे, तो कलयुग कभी उसे पीड़ित नहीं करेगा। इसी शरीर से, इसी जीवन में वो निर्विघ्न रूप से भगवान की भक्ति करता हुआ भगवान को प्राप्त कर लेगा, इसमें संदेह नहीं। एक महात्मा थे, अभी यहां जितने लोग प्रायः बैठे हैं उनमें से किसी ने उनका दर्शन नहीं किया। परम श्रद्धे पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के शिष्य थे, उनका नाम था श्री हरिचरण दास जी। क्या नाम था? श्री हरिचरण दास जी उनका नाम था, और पहले पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज की निजी सेवा में वे कुछ समय रहे थे। अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से भक्तमाल कुछ उन्होंने सुना था, महाराज जी के प्रति पूर्ण सद्गुरु का भाव उनके मन में था, तो पूज्य महाराज जी ने हरिचरण दास जी को यही एक बताया था, 11-12 पद आप रोज ठाकुर जी को सुनाना, और विनय पत्रिका का अनुसंधान करते करते ऐसा उनका जीवन बन गया। वे प्रायः हिमालय में रहते थे, उधर उत्तराखंड में रहते थे, गंगाजल ही पीते थे, और सर्दी के समय यहाँ महाराज जी के पास आ जाते थे, तो महाराज जी के निकट ही उनका आसन रहता था, ऊपर में जहाँ महाराज जी विराजते थे वहीं उनका आसन रहता था। और मैंने देखा कि कम से कम 17-18 घंटे वे भजन करते थे नित्य, और रात्रि को जब सोने का उनके समय होता तो अपने एक शालिग्राम जी रखते थे और एक छोटा चित्रपट राम जी का रखते थे, बस राम जी को सामने बस वहीं तकिया पे विराजमान कर लिया, और फिर जब प्रेम से विनय पत्रिका के पद गाते थे वो एकदम भावुक होकर के, तो क्या कहना, एक अपूर्व सुख मिलता था। और देखते ही लगता था कि हाँ ये भजन करने वाले साधु, ऐसी शांति, ऐसा एक भजन की दिव्यता उनके स्वरूप में दिखाई पड़ती थी और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज भी उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे, बड़ी कृपा करते थे, अपने प्रसादी वस्त्रों को देते थे और जल्दी उनका शरीर भी मतलब हिमालय में उधर ही उनका शरीर पूरा हुआ, अच्छे ढंग से बड़े दिव्य गति से वो भगवत धाम प्रयाण उन्होंने किया। विनय पत्रिका बहुत उत्तम ग्रंथ है, बड़ा दिव्य ग्रंथ है। तो ये द्वादश पद मानो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अर्चन, इन पद प्रसून के रूप में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अर्चन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। अब वे भगवती का स्मरण कर रहे हैं। बोलो भगवती विंध्यवासिनी माता की जय, श्री दुर्गा भवानी की जय। बहुत सुंदर पद है। दुषह दोष दुख दलने करू देवी दाया, दुसह दोष दुख दलने करू देवी दाया, दुसह दोष दुख दलने करू देवी दाया। गाइए। दुसह दोष दुख दलने करू देवी दाया, विश्वमूलासि जन सानुकूलासि कर, विश्वमूला सानुकूलासि कर, शूलधारिणी महामूल माया कर, शूलधारिणी महामूल माया कर, शूलधारिणी महामूल माया कर, शूलधारिणी महामूल माया, दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, तडित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत, तड़ित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत, दिव्य पट भव्य भूषण विराज, भव्य भूषण विराज, दिव्य पट भव्य भूषण विराज, भव्य भूषण विराज, बाल मृग मंजु खंजन बिलोचनी चंद्र, बाल मृग मंजु खंजन बिलोचनी चंद्र, बदनी लखी कोटि रतिमार लाजे, बदन कलखी कोटि रतिमार लाजे, दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, रूप सुख शील सीमासि भीमासि, रूप सुख शील सीमासि भीमासि, रामासि बामासि बर बुद्धि बानी, रामासि बामासि बर बुद्धि बानी, छमुख है रंब अंबासि जगदंबिके, रंब अंबासि जगदंबिके, शंभु जायासि जय जय भवानी, जायासि जय जय भवानी, शंभु जायासि जय जय भवानी, शंभु जायासि जय जय भवानी, दुषह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, दुषह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, दुषह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, दुषह दोष दुख दलनी करू देवी दाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राग रागनियों के भी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ऊंचे गवैया थे तुलसीदास जी, संपूर्ण राग रागनी सिद्ध थे उनको, इसलिए विनय पत्रिका में हर पदों के राग उन्होंने निश्चित किए। जैसे इस देवी स्तुति का राग मारू निश्चित किया है, मारू, ये मारू युद्ध का राग है, युद्ध के समय बजता है मारू, मारू बाजा, मारू राग। तो अब इस राग में कोई गवैया इसको गावे तो लगेगा भगवती बिल्कुल सिंह पर सवार होकर के युद्ध लीला कर रही है, रण लीला कर रही है। किस पद को किस भाव से गाना है वो भी गोस्वामी जी ने निश्चित किया है। क्या कहें, हमें ज्ञान नहीं है राग रागने के, हमें होता तो हम भी मारू में गाते इसको, हमको ज्ञान ही नहीं, क्या करें, क्या पता ही नहीं, हम तो मनमुखी राग और मनमुखी ताल, भगवान ऊपर से जो भेज दें वही लय वही धुन बन जाती है और वही उसी में गा करके अपने अपने आप को तो संतुष्ट कर ही लेते हैं। चंड भुज दंड खंडनी बिहंडनी महिष, चंड भुज दंड चंड भुज दंड खंडनी बिहंडनी महिष, बिहंडनी महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे, अंग तोरे शुंभ निशुंभ कुंभी शरण के शरणी, शुंभ निशुंभ कुंभी शरण के शरणी, क्रोध बारीस अरी बृंद बोरे, क्रोध बारीस अरी बृंद बोरे, दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, करू देवी दाया, करू देवी दाया, करू देवी दाया, करू देवी दाया, दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया, निगम आगम अगम गुरुवी तव, निगम आगम अगम गुरुवी तव, निगम आगम गुरुवी तव, निगम आगम अगम गुरुवी तव, गुण कथन उर्वी धर करत जही सहस जीहा, निगम आगम गुरुवी तव, गुण कथन उर्विधर करत जेही सहस जीहा देही मा मोहिपन प्रेम यह नेम निज देही मा मोहिपन प्रेम यह नेम निज हे माँ माँ कहकर के संबोधन किया है देही मा मोहिपन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम तुलसी पपीहा राम घन श्याम तुलसी पपीहा दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया विश्वमूलासि जन सानकूलासि कर विश्वमूलासि जन शूलधारिणी मा मूल माया शूलधारिणी महामूल मा कर शूलधारिणी महामोह माया कल शूलधारिणी महामूल माया दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया दुसह दोष दुख दलनी करू देवी दाया करू देवी दाया करू देवी दाया इसमें एक बड़ा सुंदर प्रकरण है भगवती के दो स्वरूप हैं लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव सनकादिकों को बता रहे हैं ये मेरे वामांग में विराजमान पराम्बा भगवती जो भवानी हैं पार्वती हैं इनके दो स्वरूप हैं परा अपरा विद्या अविद्या ये दोनों इन्हीं के स्वरूप हैं। यहां हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं दुसह दोष दुख दलनी हे भगवती हे माता हे अम्ब दोष दुख ये दोनों दुसह हैं दोष भी दुसह होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोष रहते ही तब तक हैं जब तक हम इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। कब तक रहते हैं दोष जब तक इन्हें हम ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते हैं। और जब व्यक्ति भ्रम में अज्ञान में होता है देखो अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है भ्रमात्मक ज्ञान जितना खतरनाक है उतना अज्ञान खतरनाक नहीं है। जब व्यक्ति को भ्रम होता है तो अज्ञान को ही ज्ञान समझता है अपनी मूर्खता को ही अपनी समझदारी समझता है इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान जो है वो अज्ञान से भी भयंकर होता है। अज्ञानी तो उसको ज्ञान मिलेगा वो सुधर जाएगा लेकिन जिसे विपरीत ज्ञान होता है वो किसी के ज्ञान की कदर ही नहीं करता है हर बात में तर्क वितर्क उसको होने लग जाएगा। ये विपरीत ज्ञान हे भगवती आपके प्रकोप के कारण होता है आप कृपा करें तो उस विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और स्वरूप विज्ञान हो जाएगा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो मने जिसको पराविद्या कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम स्वरूप बोध जिसको कहते हैं तो जिस जब विद्या रूप से आपकी कृपा हो जाएगी तो विद्या की प्राप्ति होते ही सा विद्या या विमुक्त है, विद्या की प्राप्ति होते ही दोष और दुख ये दोनों समाप्त हो जाए। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक है, आप सबको याद होगा जहां तक है, ज्ञानिनाम अपि चेतांसी दैवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, देखो दुर्गा सप्तशती के मार्कंडेय पुराण के श्लोक है, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरी आई विमोह बस करई, बस इसी का अनुवाद है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये माया से मुक्त होने का मंत्र भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने काशी से वैराग्य जगने के बाद जब विंध्याचल आए, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, तो पहले इसी श्लोक से संप्रित करके दुर्गा पाठ किया, ज्ञानी नाम अपजेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। और महाराज जी कहते थे कि ये स्मरण करते ही और अनुकूल भी और प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है भगवती के प्रभाव से। और फिर महाराज जी ने वहां कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी प्रतिम्य कुरुते नमः ये कहकर के महाराज जी ने उपासना की। लगभग 4-6 महीने महाराज जी वहां विराजे और बड़ी कठोर तपस्या साधना की, और वहीं भगवती का आदेश उन्हें मिला कि आप ब्रज में चले जाओ, तब वो ब्रज में आए। अद्भुत जीवन था। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि अविद्या के कारण ही दोष उत्पन्न होते हैं, सारे दोष अविद्या से जन्य हैं और सारे दुख भी अविद्या से जन्य हैं, और आप की कृपा के बिना अविद्या की निवृत्ति होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैत काते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। आप साक्षात परा विद्या स्वरूपा हैं, ब्रह्म विद्या स्वरूपा हैं, और आपकी कृपा से जब जीव को ब्रह्म विद्या परा विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसके दुषह दोष और दुख इन दोनों का दलन हो जाता है, और आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। सारे दोष सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। दुख क्यों होता है? सच्ची बात यह है कि न तो सुख है और न दुख है, अस्तित्व ही नहीं है बाबा इनका, सुख का भी दुख का भी। ये निश्चित होता कि ये सुख है ये दुख है, तो जिससे सुख है उससे सबको सुख ही होता, जिससे दुख है तो उससे सबको दुख ही होता, पर एक ही चीज से किसी को सुख हो रहा किसी को दुख हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि सुख दुख हमारे मन की कल्पना मात्र है, न सुख है न दुख है। जैसे गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ मेघ गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, अब जिस किसान को हल चलाना है उसके लिए थोड़ी पानी बरस जाए नमी आ जाए तो हल चलावे हम, तो वो कितना खुश होगा, जय हो राम जी बरसो महाराज बरसो, हे अन्नदाता हे जलदाता बरसो, प्रसन्न होगा। और जिस कुम्हार ने अभी अभी आवा लगाया है, आग लगाई है आवे में, वो कहेगा हे राम जी गरीब पे काय को जान ले रहे हो, गरीब की महाराज मत बरसो, ये हमारा आवा पक जाए सब बर्तन निकले आवे तब बरसना। अब देखो वर्षा से कुछ किसान को तो सुख हो रहा कुम्हार को दुख हो रहा है। तो यदि अमुक चीज से दुख ही होता तो सबको दुख होना चाहिए, सुख होता तो सबको सुख होना चाहिए, किसी को दुख हो रहा किसी को सुख हो रहा है। अब तो बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने दया करके कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का प्रतिबंध लग गया और ये बीड़ी बीड़ी पीने का भी प्रतिबंध लग गया, बीड़ी सिगरेट पीने का भी प्रतिबंध लग गया। और अब तो संकेत ऐसे आ रहे हैं कि ये 4-6 महीने का काम नहीं है, पूरा विश्व इस बात को बार बार कह रहा है कि अब क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंस, क्या कहते हैं जो भी हो अंग्रेजी में, हमको उच्चारण नहीं बनता उसका, संस्कृत तो उच्चारण कर लेते हैं अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो वो दूरी बना के रखनी पड़ेगी, अब हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा, अब सबको नमस्ते कहना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, अब ये लिपटना चिपटना ये सब दूर करना पड़ेगा, ये जीवन बनाना पड़ेगा। और अब ये भी आ गया है कि ये प्रदूषण से बचाने के लिए मास्क भी अब लोगों को लगाना ही पड़ेगा, इसका वैक्सीन निकल जाने के बाद भी ऐसा आ रहा है संकेत। और ये भी आ रहा है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए हमेशा प्रतिबंध लग जाएगा। अच्छा ही हो रहा है, भगवान सब ठीक करते हैं, भगवान के विधान कोई गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया। बड़ी गंदगी हो गई थी, क्या आनंद है। आर्थिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई है इस देश की और सब सुधर जाएगी, ठाकुर जी कृपा करेंगे। अब अपना विचार है, कोई माने न माने, हमारे मन में जब से ये बात हुई है तब से हमारे मन में एक बात आती है, इसके लिए हमारे मन में आता कि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें, पर मैंने आज तक किसी नेता को पत्र लिखा नहीं। मन में हमारे कई बार आया कि मैं पत्र लिखूं प्रधानमंत्री जी को कि इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे अच्छा होगा कि इस संकट से उबरने के बाद सर्वसम्मति से सरकार ये निर्णय करे कि 10 वर्ष तक इस देश में चुनाव नहीं होंगे। बाबा अरबों खरबों रुपया चुनाव में बर्बाद होता है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस सच्चाई को कोई स्वीकार करे न करे, सरपंची के चुनाव में करोड़ करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। आप सोचो सरपंच क्या होता था पहले किसी जमाने में, अब सरपंची के चुनाव में करोड़ करोड़ रुपए खर्च करने वाले लोग हैं, वो कहां तक जनता की सेवा करेंगे, फिर विधायक कितना खर्च करते हैं, फिर सांसद कितना खर्च करते हैं, ये बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, ये सब जो सरकारी खर्च और पार्टी फंड के नाम पर धन इकट्ठा करती है। आप तो जीवन बीत गया सरकारी महकमे में काम करते करते, आपको ज्यादा अनुभव है, कितना शासन तंत्र, कितने लोग और कितना धन और कितना समय नष्ट होता है इसमें। और इस समय देश भयंकर आर्थिक संकट में, पहले ही से आर्थिक संकट में था, अब ये होने के बाद फिर देखना क्या हालत होती है। अभी भी ब्रजवासी ब्राह्मण बिचारे कई अत्यंत दुखी होकर के महाराज खाने की स्थिति हो गई है, क्या खाएं, ऐसी स्थिति हो गई है। पूरे देश की गौशालाओं पर कितना प्रभाव पड़ा है, पर मठ मंदिरों पर प्रभाव पड़ा है, संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा है, सब पर प्रभाव पड़ा है, और आगे दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ेगा। पूरे देश को राष्ट्र के हित में अपनी सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए इसके लिए आग्रह करना चाहिए और शासन को करना चाहिए। हम कहते 10 वर्ष एक बार चुनाव न हो, जो स्थिति है, जो जहां प्रांतों में शासन कर रहे हैं करने दो उनको शासन, और राष्ट्रहित सर्वोपरि मानकर हमें इन 10 वर्षों में पूरे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारतवर्ष को स्थापित करना है। ये संकल्प लेकर के पूरा राष्ट्र काम करे तो हम समझते हैं 10 वर्ष नहीं दस वर्ष के पहले ही विश्व की महाशक्ति भारतवर्ष होगा, हर क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा। और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मेरुदंड गोवंश की सेवा और गोवंश की रक्षा है। इस बात को अभी समय रहते हुए शासन और समाज दोनों को समझ लेना चाहिए। बाद में अब पछताए होता जब चिड़िया चुग गई थे, और इन दस वर्षों में एक प्रयोग करके देखें इस देश की कृषि व्यवस्था गो आधारित हो जाए, चिकित्सा व्यवस्था गो आधारित हो जाए। देखो घर का बीज, घर का खाद, घर की सब चीज जब होगी तो हमें बाहर से जब कुछ आयात नहीं करना पड़ेगा तो हम स्वयं मजबूत होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। वैसे ये कहना नहीं चाहिए था लेकिन अब मुंह से निकल गया, मन की बात है, मन की बात निकल गई मुंह से। दुषह दोष दुख दलनी, किस प्रसंग में ये बात आई थी थोड़ा हमको याद दिलाना है। इसका मतलब कोई ठीक से सुन ही नहीं रहा क्या, किस प्रसंग में बात आई। हाँ ये हमने कहा था कि सुख दुख का हाँ, तो ये थूकने के ऊपर, इस सब के ऊपर बात आई। तो अब तो भगवान की दया से पहले से प्रतिबंध हो गया और प्रतिबंध लग गया, अच्छा हुआ। ये स्वच्छता मिशन को और गति मिलेगी, इस व्याधि से भी गति मिलेगी, स्वच्छता हुई है और स्वच्छता होगी। तो पहले क्या था, पहले ट्रेनों में भी लोग खूब पीते थे धुआं और खूब पीते थे जो है तमाकू, तो अभी खाते हैं, पहले गुटखा तमाकू और ये बीड़ी सिगरेट खूब पीते थे। तो महाराज जी के साथ यात्रा करने का खूब अवसर मिलता था, और महाराज जी प्रायः स्लीपर वाले कोच में बिना एसी वाले डिब्बा में यात्रा करते थे, प्रायः महाराज जी एसी में नहीं चलते थे, उसी में हम लोग साथ चलते थे। तो बीड़ी सिगरेट लोग पीते थे बगल में ही बैठ के, तो महाराज जी को भी देखा, अब हमको भी सहन नहीं होता तो ऐसे कमसा ऐसे मुख पर रख लेते, आंख बंद करके महाराज जी चुपचाप राम राम करते रहते। कभी किसी को टोको तो महाराज जी प्रसन्न नहीं होते, नहीं नहीं इनके सुख में खलल मत डालो। तो हमने देखा कि जो पीने वाले बीड़ी सिगरेट हैं उनको तो बड़ा सुख मिलता होगा धुआं पीने में, मुंह से पीते नाक से निकाल देते हैं, कितना कलाकारी है भाई, बहुत बड़ी कलाकारी है, नाक से ऐसे सर्र से निकाल देते हैं धुआं, और मुंह से भी ऐसे करते तो उसके गोल गोल ऐसे बनते, उसको देखते हैं क्या कौन सी आकृति बनी, कौन सा देवता इसमें प्रकट हुआ, तो वो सब करते हैं लोग, तो उन्हें सुख मिलता है। और दूसरे किसी व्यक्ति की नाक में वो गंध गई जो उसका प्रेमी है, वो उस डिब्बा से चल के उस तक आ जाता है, बिना परिचय के भाई साहब राम राम बैठ जाएगा, फिर मीठी मीठी दो बात करेगा, फिर जेब में हाथ डालेगा, अरे माचिस कहाँ रहेगी, लाइटर कहाँ रह गया, अच्छा भाई साहब लाइटर है आपके पास, माचिस है, बोले हाँ, फिर ऐसे ऐसे हाथ, उसके पास न लाइटर था ना बीड़ी का बंडल था, फिर ऐसे ऐसे किया, अच्छा भाई साहब एक बीड़ी, अरे भले आदमी देखने में इतने भले लग रहे हो, वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, बीड़ी मांगने में शर्म नहीं आती, लेकिन वो मांगता है और वो बड़े प्रेम से बीड़ी और माचिस दे देता है, बंडल माचिस दे देता है। ये सुनी हुई बात नहीं, आंखों देखी हुई बात आपको बता रहा हूं। तब उस दृश्य को देख के मन में आता है कि देखो हम लोगों को तो इतनी परेशानी हो रही है कि माथा फटा जा रहा है, उल्टी सी इच्छा हो रही है, और ये देखो ये भले आदमी, इनको सुगंध आ रही है, जैसे अगरबत्ती की सुगंध आती उससे भी बढ़िया सुगंध इनको आ रही है, तो अब देखो हमने उसको प्रतिकूल रूप में अनुभव किया तो हमको अच्छा नहीं लगा, दुख हो गया, उससे पीड़ा हुई, दुख हुआ। और जिसने उसको अनुकूल रूप में अनुभव किया उसको से व्यसन की पूर्ति हुई तो उसको सुख का अनुभव हुआ। तो सुख और दुख हमारे मन की कल्पना है। इसी बात को एकादश स्कंध में भगवान ने कहा, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल, मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। उज्जैन का वो तितिक्षु ब्राह्मण कह रहा है कि ये संसार के लोग मेरे सुख का कारण भी नहीं है, दुख का कारण भी नहीं। क्यों? जो पांच भौतिक शरीर हमारा वही इनका है, तो पंचभूत का पंचभूत से क्या बैर जो हमारे सुख या दुख का ये कारण बने। देवता जो इंद्रियों पर अधिष्ठित देवता हमारे बैठे हैं, वही देवता इनके शरीर पर बैठे हैं, देवताओं का देवताओं से क्या विरोध। आत्मा, जो आत्मा मेरे भीतर वही इनके भीतर है, तो आत्मा का आत्मा से क्या विरोध। ग्रह, ग्रहों का भी कोई विरोध नहीं, हमने क्या ग्रहों का बिगाड़ा जो शुक्र शनि राहु केतु हमें परेशान करेंगे। अरे जो व्यक्ति हमसे विरोध कर रहा है, हमको दुख पहुंच, उसके भी तो ग्रह हैं, तो ग्रहों की ग्रहों से क्या लड़ाई। सब इंद्रियों पर अलग अलग ग्रह बैठे हुए हैं, शरीर में भी नवग्रहों के अलग अलग स्थान होते हैं, किस अंग पर कौन सा ग्रह रहता है, तो ग्रहों का ग्रहों से क्या विरोध, क्या झगड़ा। कर्म, बोले कर्म तो जड़ है, कर्म का कर्म से क्या विरोध। ग्रह कर्म काल, काल बोले काल भी कारण नहीं है। तो भाई कारण क्या है, सुख दुख का अनुभव तो लोग करते ही हैं। बोले मनः परम कारण मा मनंती, ब्राह्मण कहता है मन ही उसका कारण है, इस मन ने ही संसार चक्र को चला रखा है। संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत, बंधन और मोक्ष क्या है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन जब भगवान के चरण कमलों में लग जाता है तो मोक्ष का कारण बन जाता है, और ये मन शरीर संसार में लग जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है, विषयों में भोगों में लग जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है। यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का आशय है वो ये है कि दुषह दोष दुख दलनी, अर्थात आप विद्या स्वरूपा हो, आप ज्ञान स्वरूपा हो, आप विद्या स्वरूपा हो, विद्या समस्ता सब देवी भेदा, आप विद्या स्वरूपा हो, और विद्या स्वरूपा जब आप जीव पर कृपा करती हो उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसकी स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है, मैं जीव हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं, मैं भगवान का शेष हूँ, भगवान मेरी शेषी हैं, मैं भगवान का भोग्य हूँ, भगवान मेरे भोक्ता हैं, मेरे देहेन्द्रियादि की सफलता भगवत सेवा में ही है, भगवत प्राप्ति में ही मानव जीवन की सार्थकता। ये बात सब जब उसको आपकी कृपा से समझ में आ जाती है, आप विद्या रूप से कृपा करती हो तो समझ में आ जाती है, तो न दोष रहता न दुख रहता है, क्योंकि अविद्या जन्य दोष है, अविद्या जन्य दुख है। और जब मन मन अंतकरण भगवत चरणारविंद में अर्पित हो जाता है तो न कोई दोष रहता और न कोई दुख रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे ही विद्या का प्रकाश होने पर दोष रहेंगे नहीं, और दोष ही नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा। इसलिए करु देवी दया, हे देवी आप दया कीजिए, और दया करके मेरे दुसह दोष और दुख उनका दलन कर दीजिए, उनको समाप्त कर दीजिए, अर्थात मेरे समाप्त किए ये भय नहीं अब तक, अब आप ही कृपा कर दीजिए। हमारे पूज्य बरुआ सागर वाले स्वामी जी कहते थे, परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, ये मन न जाने ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये दिन निरर्थक यूं ही बिताए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, यही सब करता है, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ नहीं बन पाया। और इस मन की शुद्धि आपकी कृपा से होती है, क्यों मन भी प्रकृति है और आप मूल प्रकृति हैं, इसलिए सारी प्रकृति का शोधन आपकी कृपा के बिना होता नहीं है। महाराज जी, हमने देखा पूज्य स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप करते थे, स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप, सारे देवी देवता उनके सामने प्रत्यक्ष थे, अद्भुत महात्मा थे। इस दास को अपने बाल्यकाल में लगभग एक वर्ष उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, अद्भुत महात्मा थे, प्रणाम है उनके पावन चरणों में। उनके पूजा गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करता था, वे स्वयं ही अपने हाथ से पूजा करते थे, और उसमें एक भगवती अष्टभुजा भगवती सिंहवाहिनी विराजमान थी, और द्वादश शालिग्राम जी, द्वादश शिवलिंग, ये सब उनकी पूजा में थे, और वो अपने ढंग से कक्ष से बाहर आते, कितने अनुभूतियां उनके चरणों में दास को हुई। एक बार तो उन्होंने ऐसी कृपा की, वे उनका आदेश था कि तुम ठीक 5 बजे मेरे कक्ष में आ जाए करो, मेरे निवास में आ जाए। तो मैं अकेले ही पूरे कमरे में अंधकार रहता था, और हम 5 बजे उनके यहाँ पहुंच जाते थे, रात्रि को 3 बजे हरिहर दत्त शास्त्री जी वहां पढ़ाते थे, कुछ समय ये हरिहर दत्त जी पढ़ाते थे, तो वो हमको 3 बजे जगा देते, 3 बजे रात को जगना, जग करके शौच स्नान आदि करके संध्योपासन करके जप करके, और हम 5 बजे ठीक स्वामी जी को वहां उपस्थित हो जाते। तो स्वामी जी हमको ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई पड़ते थे, वो रात्रि को 3 बजे ध्यान में बैठ जाते थे, और फिर सवेरे 7 बजे तक ध्यान में बैठते थे, फिर पूजा गृह में प्रवेश करते थे, तो 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद पूजा गृह से निकलते थे, ऐसा उनका नियम था। तो एक दिन स्वामी जी ध्यान में बैठे थे और अंधकार तो पूरा रहता ही था, बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं कहीं रहता था, अकस्मात क्या हुआ, उनके श्रीअंग से एक विलक्षण कांति निकलने लगी और उनके काषाय वस्त्र से कांति प्रस्फुटित होकर बाहर आने लगी, पूरा शरीर दमकने लगा उनका। जैसे क्या कहें उसको हम, जैसे कोई होता ना बोर्ड होता, भीतर उसके लाइट होती है, वो चमकती बाहर तक चमकता, ऐसे चमकने लगा उनका शरीर, प्रकाश हो गया कक्ष में, एक दिव्य प्रकाश शरीर का, मैंने अपने नेत्रों से ये झांकी देखी। तो अवस्था हमारी बहुत छोटी थी, 10 वर्ष के रहे होंगे, तो मैं तो डर गया, मैंने करे स्वामी जी के शरीर में बिजली चमक रही है, कैसे क्या हो गया क्या हो गया। स्वामी जी ध्यान में थे, समाधि में थे, तो थोड़ा हमको डर लगा, लेकिन अब चुपचाप बैठे रहे, राम राम करते रहे, अपने जप करते रहे। इसके बाद स्वामी जी उठे और जब उनका समय पूरा हुआ तो वे उठे, उठते ही हम उनको पहले साष्टांग करते थे, फिर उठ जाते थे तो फिर उनके निकट जाके साष्टांग करते थे, साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम किया तो उन्होंने मेरी ओर देखा, बड़े शांत रहते थे और उन्होंने एक बात कही, देखो तुमको मैं यहाँ क्यों बुलाता हूँ ये बात तुम नहीं जान सकते हो, मैं अपने ध्यान के समय किसी को भी यहाँ बुलाता नहीं, पर मैं तुम्हें किस लिए बुलाता हूँ इस बात को तुम नहीं जान सकते हो, हमने पूछा भी नहीं कि आप क्यों बुलाते हमको, लेकिन एक बात है, यहाँ की किसी भी बात को तुम बाहर मत कहना, और देखो यहाँ कुछ भी विचित्रता दिखाई पड़े तो डरना नहीं, चिल्लाना चीखना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी, यहाँ हम सबकी माँ बैठी है और माँ के सामने बच्चों को क्या डरना, हम थे छोटे, हम अपने मन में यही सोचे कि स्वामी जी की मैया इसमें रहती होगी, तो हमने कहा स्वामी जी आपकी माताजी यहीं रहती होंगी, हाँ यहीं है, इसमें रहती है हमारी माताजी, तो उनका पूजा ग्रह बंद ही रहता था हमेशा, दर्शन किसी के भी नहीं खुला रहता, बंद रहता था पूजा। आज स्वामी जी ने द्वार खोला और हमसे बोला कि चलो आज माँ के दरबार में तुमको ले चलते, एक आसन था उनका बिछा हुआ गोल, बोले इस पर बैठ जाओ, बोले कोई श्लोक सुनाओ, तो हमने देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाही विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचर, वो बढ़िया से गा करके जब सुनाया, स्वामी जी एकदम भावुक हो गए, मेरे पीछे खड़े थे वो, उन्होंने ऐसे सिर पे मेरे हाथ रखा और रोकर भगवती से प्रार्थना की, माँ इस बालक पर कृपा करो, बस इतना शब्द हमने सुना, माँ इस बालक पर कृपा करो, इतना शब्द हमने सुना और इसके बाद फिर हमें पता नहीं क्या हो गया, हम जैसे थे वैसे ही बैठे रह गए। अब उसको क्या कहें ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मतलब जैसे एकदम शरीर पत्थर की मूर्ति के जैसे हो गया। थोड़ी देर बाद अब कितना समय बैठे, आधा घंटा बैठे, पौन घंटा बैठे, पता नहीं, जैसे थे वैसे बैठे ही रह गए। इसके बाद स्वामी जी ने मुझे यहाँ छुआ, थोड़ा ऐसे हिलाया, तब हमको होश आया, फिर मैंने साष्टांग प्रणाम किया, बोले आज भगवती ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो चुकी है, अब बाहर चलो, बाहर लेके आए, फिर बोले अब मैं जब बुलाऊं तब भीतर आना, बिना मेरी आज्ञा के भीतर मत आना। ऐसा तो भगवती के प्रति उनका प्रेम था और रामकृष्ण के ऐसे प्रेमी अनुरागी थे महाराज जी, नाम श्रवण करते ही नेत्रों से सुरधार बहने लग जाती थी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, इसको बड़े प्रेम से बोलते थे स्वामी, कीर्तन में अविरल सुधारा उनके नेत्रों से बहती थी भगवती की कृपा से। ऐसे तत्वज्ञानी संत, तो दुषह दोष दुख दलनी करु देवी दाया, दुषह दोष और दुख इन दोनों का दलन करने वाली हे भगवती आप हो, आप कृपा करके दया कर दीजिए। विश्वमूलासी, आप विश्व का मूल हो, हैं? विश्व विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति तुमसे हुई है, मूलक प्रकृति हो। जनसानुकूलासी, आप अपने जनों पर सदा अनुकूल रहती हो, क्योंकि कुपुत्रो जाए क्वचिदपि कुमाता न भवती, क्वचिदपि कुमाता न भवती। परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव सुतः, मदीयो यम त्यागः समुचित मिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जनक सानुकूलासी, जो आपसे विमुख हैं तो उन्हें वे आपकी कृपा से वंचित होते हैं, और जब कृपा से वंचित होते हैं तो दुसह दुख अविद्या जन्य दोषों से ग्रसित होते हैं, और जब आपकी कृपा करुणा हो जाती है, आप अनुकूल हो जाती हैं, तो उनके दुसह दोष दुख सब धीरे धीरे मिट जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने जनों पर सदा अनुकूल रहती हो, और कैसी हो? करसूल धारिणी, शूल में तीन शिखाएं होती हैं, शूल को त्रिशिख कहा जाता है, और तीन ही प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकारों के भक्त जनों के ताप पाप संताप को नष्ट करने के लिए ही मानो आपने त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऐसी हे त्रिशूल धारण करने वाली आप महामूल माया, आप महामूल माया हैं। महामूल माया ने माने मूल अव्यक्त प्रकृति हैं, आपसे ही सारा विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। सडित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत, बिजली बिजली की चमक जैसी मेघ में होती है, विद्युल्लेखा बिजली की चमक जैसी होती है, ऐसी चमकती हुई आपकी श्री अंगकांति है। सर्वांग सुंदर हैं आप, बड़ी सुंदरी हैं आप, दिव्य पट भव्य भूषण विराजें, दिव्य वस्त्र और दिव्य भव्य आभूषण आपके श्री अंग पर विराजमान रहते हैं। बाल मृग मंजु खंजन विलोचनी, बाल मृग छोटा मृग का छोना देखो, उसकी आंखें जैसी भोली होती हैं, कुछ गीली सी होती हैं, ऐसी बड़ा भोलापन है आपकी आंखों में, और बड़ी करुणा आपकी आंखों में है, ऐसी आपकी सुंदर आंखें हैं। मंजु खंजन विलोकन, दो उपमा दी, एक खंज की उपमा दी, खंजन पक्षी की, और एक मृग की उपमा दी, खंजन के समान और मृग के बाल मृग मंजु खंजन आपके सुंदर नेत्र हैं। चंद्र वदनी, चंद्रमा के समान सुंदर आह्लाद देने वाला आपका मुखार बिंद है, मुख चंद्र है। लखी कोटि रति मार लाजे, आपका ऐसा सौंदर्य है कि आपको देख करके रति कोटि करोड़ों कामदेव और करोड़ों मदन भी आपकी आपकी शोभा को देखकर लज्जित हो जाते हैं। अब वो पुराणों की कथाएं हम कहेंगे नहीं, सब सुनने के अधिकारी नहीं है, नहीं तो भगवती जब विवाह मंडप में पधारी तो क्या क्या दशा महाराज हो गई देवताओं की है। ब्रह्मा जी आचार्यत्व करा रहे थे विवाह में, उनकी क्या दशा होगी, केवल उनके नख के सौंदर्य को देख करके देवता अपना धैर्य खो बैठे, और उसी समय ब्रह्मा जी का तेजस खलित हुआ और उसको उसी से 60,000 बालखली ऋषि प्रकट हुए, ऐसा पुराण में वर्णन। भगवान शिव जो ज्ञान स्वरूप है उनको जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले वो कोई सामान्य है, कितनी सुंदरी हैं आप। चंद्र बदन लख कोटि रति मार लाजे, आप राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, आपको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव रति भी लज्जित हो जाती हैं, ऐसा दिव्य सौंदर्य आपका है। रूप सुखशील सीमा सी, आप रूप की सीमा हैं, माने चरम सीमा है रूप, उससे आगे कोई रूप नहीं, आप सुख की चरम सीमा हैं और आप शील की चरम सीमा है, शील गुण की भी आप चरम सीमा हैं और आप भीमासी भीमा हैं, दुष्टों के लिए भीमा हैं और भीमा देवेति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। दुर्गा सप्तशती के बारे में अध्याय में है ना, भीमा देवी के रूप में मैं भीम नाम के असुरों को वध करूंगी, भीमाख्यम महासुरम, और उस समय मेरा नाम भीमा देवी होगा, आप भीमा देवी हो। रामासी, आप रामा हो, रामा का अर्थ है कि लक्ष्मी आप ही हो और आप परम रामा हो। बामासि बर बुद्धि बानी, भगवान शंकर के बामांग में विराजती हो, बामा हो, क्यों हो बामांग में विराजती हो, बोलिए जीव उल्टे पलटे चलने वाले जीव ही, इनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए मानो आप ही बाम भाग में विराज जाती हो, ऐसी आप हो। और कैसी हो, बर बुद्धि बानी, आपकी बुद्धि और आपकी वाणी सबसे श्रेष्ठ है। छमुख हे रंब अंबासी जगदम्बिके, छह मुख वाले कार्तिकेय की आप माता हो, और हे रंब माने गणेश जी, ये हे रंब गणेश जी का नाम है, गणेश जी की आप माता हो। तो ऐसा नहीं कि केवल कार्तिकेय जी और गणेश जी की ही आप माता हो, जगदम्बिके केवल श्री कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी की माता ही नहीं हो, आप तो सारी जगत की माता हो, जगदम्बा हो, हे जगदम्बिके। शंभु जायासी, भगवान शिव की आप धर्म पत्नी हो, जाया हो, पत्नी हो। जय जय भवानी, जय जय भवानी, ऐसी भगवान शिव की भव की पत्नी भवानी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष, चंड और मुंड इनको महाराज सुमन शुम्न ने भेजा, हे चंड हे मुंड बलई बहु परिवारिता तामा है बला दुष्टाम केसा कृष्ण विफबलाम, हे चंड हे मुंड जाओ उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आना। कथा तो आप सबको मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम, सबको मालूम, चलो संकेत में सुना देते हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा है, शुम्भ निशुम्भ का बड़ा अत्याचार बढ़ा, बड़े प्रभावशाली दैत्य हाहाकार तीनों लोकों में मच गया। देवता भगवान शिव के पास गए, नारायण ब्रह्मा जी शंकर जी सब मिलकर के, और सबने कहा अब भैया पंचायत करो, विचार विमर्श करो कि समस्या का समाधान कैसे हो। बोले चलो भगवती की उपासना करो, भगवती ही समाधान करेंगी। देखो लीला भगवान की, पार्वती जी गंगा स्नान के लिए गई थी, देवता तो आतुर थे, देवता बोले वो पता नहीं कितनी देर तक जल में खेलती रहेंगी और आर्त के चित रहे न चेतु, चलो वहीं। तो पार्वती जी स्नान करके तब तक लौट रही थी, देवता पहुंच गए, देवता बोले महाराज नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः, देवताओं ने भगवती की नमस्तस्य नमस्तस्य ये कहकर के देवताओं ने भगवान की भगवती की उपासना की है। भगवती ने कहा स्तोत्रम ममैतत् कृत क्रियते शुम्भ दैत्य निराकृतैः, शुम्भ निशुम्भ के अत्याचार से विदित होकर तुम मेरी ही स्तुति कर रहे हो, ऐसा कह के और भगवती पार्वती जगदम्बा ने अपने शरीर से एक देवी को प्रकट कर दिया, वे हुई कौशिकी देवी, वो उन्हीं का ही स्वरूप है। और कौशिकी देवी से कहा कि वो कौशिकी देवी जाकर के एक हिमालय के शिखर पर बैठ गई, पूरा पर्वत जो था वो चमक रहा था उनकी अंग कांति से। उसी समय महाराज शुम्न शुम्भ का एक राक्षस एक गया वहां, उसने जाकर के देखा, अरे बड़ी सुंदर देवी यहाँ बैठी है। तो उसने जाकर के शुम्न शुम्भ से कहा, महाराज आप इंद्र का हाथी ले आए, उच्च ईश्वरवा घोड़ा ले आए, वहां से वरुण का छत्र ले आए, वो सब की चीजें गिनाई, वहां वहां से आप सब कल्प वृक्ष ले आए, आपका तीनों लोकों में शासन है, लेकिन स्त्री रत्न मेषा त्वया कल्याणी कस्मान्य गृहियते, ये तो स्त्री रत्न है, इसको तो आपको जरूर लेना चाहिए। अच्छा इतनी सुंदरी है, बोले जाओ कहो जाकर के, आकर के मुझे वरण कर ले, मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाए। दूत गया, बोला महाराज सुम्न ने हमको भेजा है, ये संदेश भेजा है, हमारी राजमहेशी बनकर के रहो। तो भगवती कौशिकी बोली, भगवती जगदम्बा दुर्गा बोली, बोली देखो भैया अब क्या करें, हमने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली, क्या यो मे जेति संग्रामे, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, यो मे दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को अहंकार को समाप्त कर देगा, हैं? यो मे प्रतिबले लोके, जो हमारे समान बलवान होगा, समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा, और ऐसे तो केवल शिव जी ही हैं, ऐसा कोई दूसरा है नहीं। भगवती को तो कहना ही था, वो दुष्ट बिचारा क्या समझे भगवती का आशय, उसने कहा महाराज ऐसा बोल रही है, वो तो युद्ध करो, हमारे समान शक्ति होगी तो ब्याह करूंगी। हे धूम्रलोचन जाओ, सेना को लेकर जाओ, उसके केस पकड़ के घसीटते हुए उसको यहां ले आओ, कैसी है वो देवी। धूम्रलोचन आया और हुंकार किया, हुंकारेण तम भस्म सा चकाराम्बिका तदा, ऐसे किया और धूम्रलोचन सेना के साथ भस्म हो गया। अब बोले महाराज वो तो बड़ी चमत्कारिणी है, उसने तो हुंकार करके सबको भस्म कर दिया, युद्ध छिड़ गया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और उस समय भगवती के शरीर से तमाम शक्तियां प्रकट भई, ब्रह्माणी रुद्राणी, रुद्राणी प्रकट भई, जो महाराज वृषों पर विराजमान है, ब्रह्माणी हंस पर विराजमान है, लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान है, यमराज की, वरुण की, कुबेर की, अग्नि की, सब शक्तियां प्रकट हो गईं, सैकड़ों शक्तियां प्रकट हो गईं, भयंकर युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में भगवती काली, काली कराल वदना निष्क्रांता सिपाशनी, भगवती ने अट्टहास किया और भगवती के मुखारविंद से ही काली प्रकट हो गई, भ्रुकुटी कुटला तस्या भ्रुकुटी कुटली हुई, और जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, अट्टहास किया, उसी समय ठहाका लगाती भगवती काली प्रकट हो गई। काली विनिष्क्रांता सिपाशनी, असिपाशनी, पास और खड्ग लेकर भगवती काली खप्पर लेकर के प्रकट हो गई। उन्होंने कहा ए शंकर जी, सब देवता तमाशा देख रहे थे, ए शंकर जी। हाँ, बोले जाओ दूत बन के जाओ, सुम्न शुम्भ के पास जाकर कह दो, एक इक्का दुक्का भेज दो, हिम्मत हो तो लड़ने आ जाओ मैदान में। बोले जो आ गया, चले गए शंकर जी दूत बन के, तो शंकर जी को दूत बना दिया, इसलिए उनका नाम शिवदूती हो गया, शिवदूती देवी हो गई। और महाराज उन शिवदूती ने ही चंड और मुंड के मस्तक काट करके, चंड मुंड के मस्तक लेकर के भगवती के चरणों में अर्पित कर दिए, ले भेंट, युद्ध यज्ञ स्वयं शुम्भम निशुम्भम च हनुष्यसि, ये दो बलि पशु हमने अर्पित किए हैं, चंड और मुंड, और अब शुम्भ और निशुम्भ को आप स्वयं स्वीकार करना, चरणों में अर्पित किया है। उसी बात को तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे, आपने चंड को समाप्त कर दिया, भुज दंड खंडनी, उसके भुज दंड को खंडन कर दिया, उसके मस्तक को काट दिया, बिहंडनी महिष, महिषासुर को आपने समाप्त कर दिया, मुंड मद भंग करी अंग तोरे। मुंड के मुंड का भी मस्तक काट दिया, उसका भी अहंकार चूर चूर कर दिया, अंग तोरे मरोड़ दिया उसको। शुंभ निशुंभ कुंभीस रण के शरणी, शुंभ निशुंभ को समाप्त कर दिया महाराज। शुंभ जब मारा गया, निशुंभ जब मारा गया, तो शुंभ ने कहा कि अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति माननी, दुर्गा अहंकार मत करो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम तो बैठी रहती हो, थोड़ा बहुत लड़ती हो, ये तुम्हारी फौज जो है ना शक्तियों की, इसी से तुमने विजय प्राप्त की है, हिम्मत हो तो अकेले लड़के दिखाओ, हमारी सब सेना खत्म होगी, अकेले हम बचे हैं। भगवती ने कहा रे मूर्ख क्या बोलता है, एक वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा पश्चिता दुष्ट मये विशंत्यो मद विभूतयः। एक वाहम जगत यत्र, इस संसार में एका हूं, अकेली हूं, द्वितीया का ममा परा, दूसरी मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, दुष्ट देश सब विभूतियां मेरी हैं, मेरे में प्रवेश करती हैं, इतना करते ही सब शक्तियां भीतर प्रविष्ट हो गईं, अकेली भगवती विराजमान हो गईं। इसका आशय क्या है समझते हैं, इसका आशय ये है भगवती के स्वरूपों में भेद मत करो, वही भगवती सब स्वरूपों में विराजमान है, न तो भगवान के स्वरूपों में भेद करो न भगवती के स्वरूपों में भेद करो, एक ही है। तो महाराज जी उनको आपने समाप्त कर दिया, अब हमको तो पहले प्रायः कंठस्थ ही था पूरा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में प्रायः हर अष्टमी को पाठ करते थे, और अब तो बहुत लंबे समय के बाद इस बार नवरात्रि में एक पाठ करने का अवसर मिला, तो पूरे सब श्लोक कंठस्थ ही थे। क्या है, शुंभ निशुंभ कुंभीस, कुंभ नाम के दैत्य को भी आपने समाप्त किया, रण के शरणी, इनको समाप्त करने में, रण में युद्ध में समाप्त करने में केसरणी, केसरणी माने सिंघनी के समान है, आपने इनको जंगल के जंतुओं के समान इनका शिकार कर दिया, समाप्त कर दिया। क्रोध बारीस अरिब्रंद बोरे, क्रोध का समुद्र, क्रोध का समुद्र, आपने इतना क्रोध किया मानो क्रोध का पूरा समुद्र हो, पर वो क्रोध का समुद्र किस लिए था, अरिब्रंद बोरे, अरिब्रंद बोरे, उस क्रोध रूपी समुद्र में शत्रु रूपी ब्रंदों को आपने बोर दिया, बोर दिया माने डुबा दिया, आपने आपके क्रोध में डूब गए। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा स्वयेव देवी बरदे भुवनत्रयेपि, आप क्रोध करती हैं तो भी आप कृपा ही करती हैं, क्योंकि क्रोध करके उन असुरों को भी आप मोक्ष प्रदान कर देती हैं, उनको मोक्ष प्रदान कर देती हैं। और देखो तो सही, बताओ चंड मुंड को मारा ही नहीं, उनके मुंड को स्वीकार ही कर लिया, उनको छोड़ा नहीं, जिसको पकड़ लिया तो उसको छोड़ा नहीं, आज भी स्वीकार किए हुए हो। निगम आगम अगम गुरु वितव गुण कथन, निगम माने वेद, आगम आगम शास्त्र, ये सब आपकी गुरुवी, हे गुरुवी परम गौरवशालिनी, हे भगवती वेद और वेद शास्त्र पुराण आगम आपके गुरुतर गुणों का कथन नहीं करने में समर्थ नहीं है, आपके समस्त गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। उर्विधर करत जेहि सहस जीहा, उर्वी माने पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग जी भी अपने हजार जिह्वा से आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए देहि मामोहि पन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम तुलसी पपीहा। पर हे भगवती हम तो आपके चरणों में यही एकमात्र प्रार्थना करते, हे माँ मुझे ज्ञात है कि श्री राम जी में आपका परम परम प्रेम है, आपके प्राण जीवन धन भगवान शिव में श्री राम जी के प्रति परम प्रेम है, हे भवानी शिव श्री रघुनाथ जी के चरणों में वही परम प्रेम आप हमें प्रदान कर दीजिए। कैसा प्रेम? सामान्य प्रेम नहीं चाहिए तुलसीदास जी को, कौन सा प्रेम? राम घन श्याम तुलसी पपीहा, पपीहा माने चातक, जैसे चातक पक्षी को पपीहे को स्वाति के जल से प्रेम होता है, ऐसे ही राम जी तो घन श्याम है। इसके दो अर्थ हैं, हमारे घन श्याम तो राम जी ही हैं, हमारे राम ही घन श्याम है, और घन काले काले मेघ को देख करके पपीहा प्यासा हूँ प्यासा हूँ ये आवाज लगाता है, ऐसे ही हे प्रभु मेरे, हे भगवती मेरे नेत्रों के सामने श्री राम घनश्याम छाए रहें और उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए मैं पपीहे के समान प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ ये रट लगाता रहूं, अर्थात मैं कभी श्री राम प्रेम से तृप्त न हूँ, मैं सदा अतृप्त बना रहूं। देखो अनन्य प्रेम में पपीहे का ही दृष्टांत दिया जाता है, श्री राम में अनन्य प्रेम मांग रहे हैं तुलसीदास जी भगवती से। स्वाति के जल से बड़ा भारी प्रेम होता है पपीहे का, स्वाति नक्षत्र आएगा बरसात में तब पानी बरसेगा और इतना प्रसन्न होता है उस जल को देख करके पपीहा, उसको लगता है मैं पूरा पानी अकेले पी जाऊं, पूरा पानी पी जाऊं। पी सकता है क्या? किंतु क्यों नहीं पी सकता, उसकी शक्ति ही नहीं है। इसी तरह से प्रेमी भक्तों का मन होता है, श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला की जो स्वाति की बूंदे हैं वो बरस रही हैं, मैं पूरा का पूरा पी जाऊं, लेकिन कह चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कछु का बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे, कछु का बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। एक कण भी मिल गया नाम रूप लीला का तो बस उसी में आनंद में वो झूमता रहता है, बावरा हो जाता है प्रेम में। एक चातक गंगा जी के तीर पर लगे हुए वृक्ष की डाल पर बैठा था और उसी समय एक बहेलिया आया, उस बहेलिये ने बाण मारा। अब वो तो कह रहा था प्यासा हूं मेघ को देख करके, स्वाति जल की प्रतीक्षा कर रहा था, बहेलिये ने बाण मारा। अब तो बेचारा चातक वहां से घुमड़ घुमड़ के गंगा जी में गिरने लग गया, उसका पुत्र दूसरी डाली पर बैठा था, गिरते गिरते उस चातक ने कहा बेटा अब मैं मर रहा हूं पर कान खोलकर सुन ले, मैं मर जाऊं तो मेरा तर्पण गंगा जी के जल से मत करना, गंगा जी भले ही दिव्य हैं भगवत पदी हैं लेकिन मैं गंगा जल का प्रेमी नहीं, मैं तो स्वाति जल का प्रेमी हूं, स्वाति का जल बरसे तब तर्पयामी तर्पयामी करना, इस जल से तर्पण मत करना। मरते समय एक बूंद गंगा जी का जल मुख में आ जाए कितने भाग्य की बात है, गंगा जल लव कणिका पीता है शंकराचार्य जी ने कहा है। पर मरते मरते इस चातक ने गंगा जी में गिरते हुए भी अपनी चोंच को मजबूती से बंद कर लिया, कहीं एक बूंद पानी भीतर न चला जाए मेरा व्रत भंग हो जाएगा, ऐसे ही मैं केवल और केवल आपके नाम रूप लीला का ही स्वाद लूं और कोई स्वाद में न लूं। ये भाव स्वाति के जल से जैसा प्रेम होता है। देखो पपीहा पूरी साल रटता है, प्यासा हूं आपने सुना है पपीहे की आवाज ऐसी बोलता है, आप ध्यान से सुनना, प्यासा हूं ऐसे बोलता है, अथवा पीऊ कहां प्रीतम कहां है, प्रीतम कहां है, पक्षियों ने कहा पागल हो गए हो, अभी तो बादल है ही नहीं, कहते पीऊ कहां पीऊ कहां, बरसात आएगी बरस लेगा तो फिर पी लेना पानी, साल भर पानी नहीं पीता पानी दूसरा पीते ही नहीं, स्वाति का ही जल पीता स्वाति क्या तक, तो अभी से क्यों चिल्ला रहे हो प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। तो उस चातक ने फटकारते हुए कहा भाग जाओ, विक्षेप मत डालो, अपने प्रियतम को पुकारने में कितना रस आता है इसको तुम लोग नहीं जान सकते हो, इसको तो कोई प्रेमी ही जान सकता है, है? वो प्रियतम आ जाएंगे तो भी मैं यही कहूंगा पीऊ कहां पीऊ कहां पीऊ कहां, प्रियतम आ जाएंगे फिर भी कहूंगा प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, मेरी प्यास कभी बुझने वाली नहीं। अब देखो चातक तो कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, और ऊपर से गिर गए ओले, और मुंह पे गिरा ओला महाराज, बड़ा ओला गिरा, चातक मर गया, चोंच टूट गई, घायल हो गया, मर गया। मरते मरते भी कहता प्यासा हूं प्यासा हूं, और जब मरा तो चोंच ऊपर की ओर ऐसे करके मरा, इसके बाद भी कोई बूंद गिरे तो मेरे मुंह में गिर जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैसा विचित्र प्रेम का नाटक है। देखो एक तो कितना प्रेमी है और दूसरा वो कहता प्रेम कर रहा है, वो ऊपर से पत्थर बरसा रहा है, लेकिन फिर भी प्रेम कम नहीं हुआ। इसको पूज्य महाराज जी कहते थे चातक संदेश देता है ठाकुर जी से ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, एकांगी प्रेम, जिससे आप प्रेम करते हो तो पत्थर बरसा रहा है और आप प्रेम कर रहे हो। अब वो समय आज ज्यादा हो गया, नहीं तो हम लैला मजनू का नाम मुंह पे आ रहा था वो हम कह देते, चलो एक मिनट में कह देते हैं लैला मजनू, वो तमाम नकली मजनू इकट्ठे हुए लैला के पास, बोले लैला सबको खैरात बांटेगी, तमाम मजनू इकट्ठे हो गए, मजनू का टीला है ना दिल्ली में, है देखा है नहीं देखा, देखो देखना चाहिए, बताओ दिल्ली में पैदा हुए मजनू का टीला नहीं देखा, तो वहां मजनू का जो टीला है तमाम मजनू वहां नकली मजनू इकट्ठे हो गए, लैला से खैरात, लैला अपने हाथ से खैरात बांटेगी, तो सब नकली मजनू जो है सब बढ़िया बढ़िया हलवा और बढ़िया बढ़िया चीज मिल रही थी, सब खैरात ले रहे थे, पर जो असली मजनू था वो दूर खड़ा था, दिन भर खड़ा ही रहा, वो गए ही नहीं मांगने, और सब नकली मजनू ले लेके दो दो तीन तीन पोत लेके चले गए। वो क्यों? बोले ले लूंगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा, तो मैं जो दर्शन कर रहा हूं वो दर्शन तुझसे तो वंचित हो जाऊंगा। अंत में उस लैला ने कहा वो खड़ा है उसको बुलाओ, क्यों खड़ा है इतनी देर से, सुबह से अब तक खड़ा है, बुलाओ उसको। पाया उसको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एक डंडा उठाया जोर से डंडा मारा लैला ने, उसकी उसका कटोरा उसकी थाली फूट गई, इतनी जोर से डंडा मारा, ऐसे डंडा नहीं मारा उसको लगे, उसके बर्तन में जोर का डंडा मारा और फटकार करके कहा भाग यहां से। इतना देखते ही महाराज मजनू तो नाचने लग गया, बोले आज एक प्यार की छड़ी पड़ी है तो कल हम इसको पाकर निहाल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। कहते उसके प्रेम पर रीझ करके खुदा आया, खुदा बोला मजनू तुम्हारे प्रेम पर हम बिक चुके हैं, मेरा दर्शन कर लो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं पैगंबर भेजता था, अब तक आप खुद आ गया, खुद आ, मैं खुद आ गया, स्वयं आ गया हूं, देख ले मुझे। उसने कहा तुमको यदि मुझे दर्शन देना है तो मेरी लैला बन के आओ तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा, चले जाओ। खुदा को वापस कर दिया मजनू ने। एक दिन मजनू से पूछा कि तुम लैला से कितना प्रेम करते हो, कहो। वो रोने लग गया, बोले प्रेम और मैं मुख से कह के बताऊं? नहीं कह सकता। एक कोरा कागज लाओ, एक सफेद कागज लाया गया, उसने अपनी उंगली चीर दी और उस चीरी हुई उंगली से ऐसे ऐसे हाथ छड़काया तो जितनी रक्त की बूंदें उस कागज पर पड़ी, सबसे लैला का चित्र बन गया, सबसे लैला का चित्र बन गया। आप कहेंगे कि आप इतनी पवित्र स्थान में विनय पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं और आप लैला मजनू की कथा सुना रहे हैं। अरे भाई, हंसने की बात नहीं है, ये प्रेम का सामान्य धरातल नहीं है, ये प्रेम का बहुत ऊंचा धराचल है। और ऐसा प्रेम किसी के हृदय में आ जाए तो ईश्वर प्रेम का स्वरूप है, ईश्वर प्रेम स्वरूप ही है। तो अब देखो, उधर प्रेम नहीं है, इधर प्रेम है, उधर फटकार है, उधर मार है, उधर दुर्लभता है, पर प्रेम। तो प्रेम एकांगी होता है, एक पक्षीय होता है। ऐसी हरि गुरु संत, इनसे हम एक पक्षीय प्रेम करें। ये कभी आशा, यदि प्रेमी है तो ये आशा उसे कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरे प्रेम का उत्तर मुझे मिलना चाहिए। प्रेम का उत्तर प्रेम के द्वारा जो चाहता है वो प्रेमी नहीं है, वो तो व्यापारी है। व्यापारी 5-10 रुपया दिया, 5-10 रुपए का सामान लेना चाहता है, उसमें भी डांडी मारना चाहता है, हिसाब किताब है, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम सदा एक पक्षीय होता है, एकांगी होता है। और एक बात पक्की समझ लो, शुद्ध प्रेम जहां होगा वहां संभव नहीं है कि आग एक तरफ कभी नहीं लगती है, आग सदा दोनों ओर से लगती है। आप जिससे प्रेम करते हैं क्या वह व्याकुल नहीं है? अरे भाई, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर सुन लो, जीव उतना व्याकुल भगवत प्राप्ति के लिए कभी हो ही नहीं सकता जितने व्याकुल भगवान अपनी भुजाओं भरकर हमको अपनी गोद में बिठाने के लिए जितने व्याकुल हैं, उतना व्याकुल जीव कभी हो नहीं सकता। वे प्रेम के अगाध समुद्र हैं, और उन प्रेम के अगाध समुद्र की प्रेम की एक बूंद नहीं, उस बूंद का 100वां हिस्सा, उसमें से पूरे ब्रह्मांडों में प्रेम बटा है। मेरे पट में, मेरे हिस्से में कितना प्रेम आया, मेरे पास प्रेम है ही कितना जो मैं प्रेम कर सकूं। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे चातक अनन्य प्रेमी होता है, ऐसे चातक के समान हे रघुनाथ मैं आपका अनन्य प्रेमी हो सकता हूं। ये प्रेम कौन देगा? बहुत ध्यान से सुने, ये बात बहुत विशेष सुनने समझने की है। ये प्रार्थना भगवती से क्यों कर रहे हैं? मानो तुलसीदास जी का आशय है कि जैसे पपीहे की प्रीति स्वाति के जल में है, हे भगवती मुझे पता है ऐसी ही राम जी के नाम रूप लीला में आपकी प्रीति है चातक के समान। तो जो वस्तु जिसके पास है वही दे सकता है, जिसके पास वस्तु है ही नहीं वो देगा कहां से? हे भगवती, श्री राम प्रेम तो आपकी निधि है, आप ही दे सकती हैं, आप कृपा करके तुलसीदास को भी थोड़ा सा दे दें, मैं कृतार्थ हो जाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ आज कुछ हमें पद्म पुराण के श्लोक कहने थे भगवती के प्रेम के संबंध में, वो हम यदि समय होगा तो कल कहेंगे। आज कुछ प्रसंग ही ऐसा था, ये छोड़ देते ना तो फिर मन हमारा बड़ा विकल रहता, इसलिए इसको हमने अभी पूरा कर दिया। और अब कल यहां से आगे हम लोग भगवती की पुनः स्तुति करेंगे, एक कल भगवती की स्तुति पूर्ण हो जाएगी। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी कालिका, मंगल मुद सिद्धि सदन पर्व, शर्वरीश वदनी तापति मीर तरुण तरणी किरण मालिका।